NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen is afgereisd naar Afghanistan. Hoe gaat het met de overgebleven Afghanen? En ligt Europa dwars met het verlagen van onze hoge gasrekening? Ik vraag het straks CDA-Europarlementariër Tom Berends en ook ondernemer Ben Woldering is de gast na het NOS Journaal van 4 uur. Met Wouter Walgemoed. Libanon zit waarschijnlijk tot maandag zonder stroom. De twee grootste elektriciteitscentrales van het land hebben geen brandstof meer. Gisteren viel de eerste centrale uit en vanmiddag de tweede. Libanon zit in een diepe economische crisis. Geld om brandstof te kopen is er niet. En er zijn geregeld stroomstoringen. Burgers proberen zelf stroom op te wekken met dieselgeneratoren. Maar ook diesel is niet meer te krijgen. Om de elektriciteitscentrales weer te laten draaien wil het Libanese staatsenergiebedrijf de olievoorraden van het leger aanspreken. Het RIVM meldt vandaag 2520 nieuwe positieve coronatesten. Dat zijn er 261 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve testen juist. De afgelopen 7 dagen werden er gemiddeld ruim 2150 per dag geregistreerd. Dat is bijna een derde meer dan de week ervoor. In de ziekenhuizen is de bezetting met 470 coronapatiënten vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van gisteren. Het aantal patiënten op de intensive care daalde licht naar 127. In 2 vuilcontainers op verschillende plekken in Zoetermeer zijn speakers gevonden waarop babygeluiden werden afgespeeld. De politie vond de speakers gisteren en vanochtend na meerdere meldingen van mensen die het geluid uit de ondergrondse containers hadden gehoord. Een politiewoordvoerder zegt dat dit niet iets is om een grap mee uit te halen. En dat wordt uitgezocht van wie de speakers zijn. De eerste Iraanse president na de Islamitische Revolutie is overleden. Abu Hassan Mani Sadr werkte samen met Ayatollah Khomeini aan de omverwerping van het bewind van de Shah in 1979. Na bijna 1,5 jaar werd Mani Sadr afgezet als president, omdat hij zich verzette tegen de macht van de geestelijke leiders. Hij vluchtte daarop naar Frankrijk, waar hij nu op 88-jarige leeftijd is overleden. Valtteri Bottas start morgen vanaf pole position bij de Grand Prix van Turkije, gevolgd door Max Verstappen. In de kwalificatie op het circuit van Istanbul was Lewis Hamilton eigenlijk de snelste, maar hij is teruggezet naar de 11e plek, omdat de motor van zijn Formule 1-wagen is vervangen. Het weer nog, het is overal droog en zonnig bij 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af met plaatselijk vorst aan de grond. En er kan ook dichte mist ontstaan. Morgen hetzelfde weer als vandaag. Ster. Om 1 uur 's middags een biertje drinken en dan praten over ingewikkelde zaken als het Koningshuis, het stierenvechten, de verdeeldheid van Spanje. De bar leek de analoge echokamer van de Spanjaard te zijn, die met grote regelmaat bezocht dient te worden. De kroeg in. Morgen 8:30, VPRO NPO 2. Brieven aan de rest van Spanje. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten. Wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon in de Algarve. Of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Creating memories. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouwfonds. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Ster. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. Nou, we hoorden net in het nieuws, vorst aan de grond en dan die hoge gasprijs. En toegegeven, het is hier geen Libanon, maar ook wij kampen met een energiecrisis. Is het de Rijksoverheid? Is het Europa? Is het Rusland? Is het Groningen? Wie krijgt er de schuld van? En wat gebeurt er als energieleveranciers niet kunnen bieden wat ze contractueel beloofd hebben aan bedrijven en particulieren? Heeft u een vraag voor het gesprek, dan kunt u hem stellen via de NPO Radio 1-app. En het lukt ook om een reactie achter te laten op Twitter. Gebruik in dat geval graag de hashtag WNL. Eerst het nieuws in de 3 van WNL. Ontvangers van donororganen staan vandaag stil bij hun anonieme levensredders. Onder de hashtag Leven Doorgeven willen getransplanteerden samen met de Nierstichting hun dank uiten aan overledenen of de nabestaanden die een orgaandonor hebben toegestaan. Marie-Cécile Lenseling is een van hen. Ik vind het gewoon heel fijn om aan te geven dat aan de nabestaanden dat een stukje van hen en van hun geliefde in mij doorleeft. En dat ik daar heel dankbaar voor ben. Het verdient ook heel veel aandacht. En ik weet niet of dat inderdaad wel voldoende is. Ik denk dat het altijd wel iets meer kan. Een wetsvoorstel over herziening van alcoholaccijns treft ook de producenten van speciaal biertjes. Jitse Venninga van Kraft, dat is de branchevereniging voor onafhankelijke brouwerijen, is bang voor oneerlijke concurrentie met bier uit het buitenland. Dat het forse prijsstijgingen tot gevolg heeft, dat betekent dat de prijsverschillen met de omliggende landen verder gaan toenemen. De accijnstarieven in Nederland zijn nu al 4 keer zo hoog als in Duitsland. Dat onze de winstgevendheid verder onder druk komt te staan. En gewoon dat de concurrentiepositie van kleine brouwerijen ten opzichte van grote brouwerijen, die verslechtert. En hoe is het in Afghanistan nu? Oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen is afgereisd. Goedemiddag, Hans-Jaap. Goedemiddag. Wat goed trouwens dat je daarheen bent gegaan, want daar hebben we behoefte aan de journalisten die daar ook echt zijn en weten hoe het daar is. Allereerst, ben jij mensen tegengekomen die nog hopen naar Nederland te kunnen? Ik heb wel contact met mensen die nog naar Nederland willen. Overigens kom je ook mensen tegen die naar andere landen willen. En wat mij ook nog zelfs opvalt, is dat die mensen soms ook gewoon op straat zijn en naar de supermarkt gaan. Die willen dan toch nog geëvacueerd worden, maar vertrouwen erop dat hen dan niks aangedaan wordt blijkbaar, of in ieder geval dat ze vrij kunnen bewegen. Maar voelen zij zich bedreigd? Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen hier die verschillende niveaus van bedreiging ervaren, denk ik. Het ligt een beetje aan wat je exact gedaan hebt. Dus sommige mensen zijn echt doodsbang en gaan de straat niet op. En anderen, gisteren ging ik even naar de supermarkt. En dan kwam ik toch een heel gezelschap tegen van mensen die goed Engels spraken. En die eigenlijk hoopten naar Canada en de Verenigde Staten alsnog te gaan reizen. Maar op dit moment ligt dat voor de meeste landen natuurlijk ingewikkeld. Tenzij je misschien naar Pakistan kunt komen. Maar daar wordt de grens eigenlijk voor dichtgehouden voor mensen die dat van Afghanistan dat willen doen. Ik zou dat wel kunnen doen zelf. Maar er zijn hier heel veel mensen echt ondergedoken. En anderen proberen toch wel een beetje, ook een beetje met hun leven weer bezig te zijn. En dat kan ook omdat de Taliban niet op elke straathoek staan. In een heel deel van de stad zie je ze nauwelijks, of ze rijden er alleen doorheen. Dus voor sommige mensen gaat het leven gewoon door. Die weten ook dat er anderen naar het buitenland zijn gegaan, waaronder naar Nederland. Hoe is dat voor hen, wetende dat ze heel veel landgenoten kwijt zijn? Ja, dit is natuurlijk voor Afghanistan. Van iedereen snap je het persoonlijk. Dat niemand gaat hier gokken wat de Taliban met hen gaat doen. Van, misschien moet ik het aandurven. En zijn alle doodsbedreigingen nu ineens na de val van Kabul niks meer waard? En zijn ze leuk voor me? Ja, dat snap ik heel goed. Alleen het is wel zo natuurlijk dat het enorme impact heeft op de samenleving. Dat alle mensen juist ook hoger opgeleid verdwijnen. Sowieso, de samenleving ligt hier op een bepaalde manier ook stil natuurlijk. Er is een groot geldtekort. Mensen kunnen niet bij hun geld afstal hebben. Dus het is een land in verwarring eigenlijk. Ook verwarring over wat de Taliban nou precies gaat betekenen. Want nu gaat het vaak nog wel. Je ziet vrouwen op straat, ook gewoon los, zeg maar, zonder dat er een man bij loopt. Zo moest dat vroeger bij de Taliban, 20 jaar geleden. Kan dat over een tijdje misschien niet meer. Niemand die dat eigenlijk weet. Dus dat moeten we echt gaan afwachten. Maar op het moment kunnen mensen zich nog redelijk bewegen over straat. Dankjewel voor nu, Hans-Jaap Melissen. En veel succes daar in Afghanistan. Een hele tijd gingen de prijzen van brandstoffen omlaag. Tijdens die corona-lockdown, nou, big smile, als ik voor mezelf spreek, aan de pomp. Maar nu vieren de prijzen op, en niet zo'n klein beetje ook. Hoe ernstig is het? Kunnen wij echt spreken van een gascrisis, een energiecrisis? Ik heb het erover met Ben Woltering. Hij is oprichter van onafhankelijke energievergelijkingssite gaslicht.com. En ook met Tom Berendsen, hij is Europarlementariër voor het CDA. Hartelijk welkom. Dag Margret, goedemiddag. En ook hier in de studio, hartelijk welkom. Is het overdreven om te zeggen dat wij een gascrisis hebben? Ik wil eerst beginnen met mijn gast hier in de studio. Nee, ik denk dat dat niet overdreven is. Kijk, wat ons betreft mag een warm huis voor je gezin nooit afhankelijk zijn van je portemonnee. En die kant gaat het nu wel op. Dus ik denk dat er snel actie nodig is. Zelfs snel actie nodig, ja. Wat is er te zien bij die energieleveranciers? Zeggen zij ook, ja, dit is echt een crisis op dit moment, meneer Woltering? Ja, we zagen dat voor de corona-lockdowns. Konden we spreken van zeg maar een normaal prijsniveau. En dan praat je bij een gemiddeld gezin in Nederland over zo'n 1800 euro op jaarbasis dat je kwijt bent voor je energierekening thuis. Tijdens corona, je noemde het net al, gingen de prijzen naar beneden. Dat merk je ook aan de pomp, ook op je energierekening. Dus toen daalden die prijzen naar zo'n 1700 euro. 1600 euro kwamen we tegen. En schrik niet, de huidige prijzen voor een eenjarig contract, die zijn opgelopen tot 4100 euro op jaarbasis. En als je nu een contract voor 3 jaar afsluit, dan praten we over tarieven van zo'n 3000 euro. Dus ja, dat is echt een verdubbeling in, amper anderhalf jaar tijd. En met name de laatste tijd gaat het heel hard. En, de energieleveranciers die proberen vaste prijzen ook aan te bieden aan klanten, aan nieuwe klanten die ze werven. Maar daarvoor is wel een stabiele markt noodzakelijk. En de laatste dagen zien we heel veel schommelingen in de prijzen. En ik heb ook inmiddels al berichten gezien van energieleveranciers die zeggen, nou, wij nemen geen nieuwe klanten meer aan. En sterker nog, wij zeggen het contract op. Ja, een aanbieder die de contracten echt heeft opgezegd, dat is dat betreft een hele kleine energieleverancier, de ACM, de toezichthouder op de energiemarkt die de vergunningen ook verstrekt. Die heeft dat momenteel in onderzoek. Want het is natuurlijk heel vreemd dat een contract wordt opgezegd met een klant die daar gewoon voor getekend heeft, voor het vaste tarief. Ik verwacht niet dat meer gaat gebeuren, omdat energiebedrijven die horen gewoon die energie ook in te kopen op het moment dat het verkocht wordt. En dat zou niet direct een probleem moeten opleveren. Nee. Wat meteen werd gezegd is, bijvoorbeeld door Edin Mujagic, een econoom hier in Nederland, die twitte meteen, ja, 2/3 van onze gasprijs, dat komt door belastingen, dat komt door de overheid. En ik heb ook een bericht gezien dat ze zeggen, ja, Europa zal misschien niet eens toestaan dat wij iets gaan doen aan de BTW. En daar is natuurlijk verbazing over. Tom Berendsen, is het waar dat Europa het niet prettig vindt als Nederland iets gaat doen aan die gasprijs? Nee, dat denk ik niet. Afgelopen week heeft de eurocommissaris Simpson van Energie, die hierover gaat, heeft vooral aangegeven aan de lidstaten, jongens, jullie moeten nu aan de slag. Kijk naar de BTW, kijk of dat je die kunt verlagen. Kijk naar de belasting die je er zelf ook opzet. Zorg dat je die verlaagt. Want de Europese Commissie kan op dit moment heel weinig doen om die prijs te verlagen. Dus zijn echt nationale overheden die daarmee aan de slag zouden moeten. Nou, gelukkig heeft het kabinet in Nederland daar ook op toegezegd dat ze die mogelijkheden gaan onderzoeken. Het is niet makkelijk, maar we hebben slimme mensen op de ministeries zitten. Dus de juiste manier om dat te doen, die zullen ze ongetwijfeld vinden. En wat mijn collega's in de Tweede Kamer van het CDA, ChristenUnie en GroenLinks ook hebben voorgesteld, zorg nou dat je vouchers beschikbaar stelt aan mensen met de laagste inkomens om zo snel mogelijk ook te gaan isoleren. Want dat kan natuurlijk op korte, middellange termijn ook nog een hoop oplossen. Maar wat is een voucher in dit geval? En wat heeft dat te maken met isoleren? Kun je dan met die voucher naar een bouwmarkt en zegt... wat schuin plastic? Nou, kijk, waar het met name om gaat is dat als je het via subsidies doet... dan zou jij het als huishouden zelf eerst moeten betalen. En dan moet je zien dat je het via allerlei administratieve ingewikkelde routes nog terugkrijgt. En in dit geval zou het eerder gaan om aan de voorkant... geld beschikbaar te stellen, waarbij je inderdaad een aannemer kan inhuren om te komen isoleren. En dat zou een hoop schelen. Dat zou misschien op de lange termijn een hoop schelen, maar je moet het toch op de een of andere manier betalen. En je gaat dan ook nog bepalen wie wel en niet, hè? Ja, daarom zeggen wij dat de zwakste huishouders, degene met de kleinste beurs die op dit moment het zwaarste hebben, ja, daar zal je meteen mee aan de slag moeten. We zeggen ook kijk naar het MKB bijvoorbeeld. Die hebben natuurlijk net de coronacrisis achter de rug gehad. Zie wat je... Zijn nog aan het opkrabbelen of nog in een enorme schuldenpositie? Ja, kijk wat je daar kunt doen. Maar ja, vanuit Europa, als Europarlementariër kijk ik daar ook vooral naar. Vanuit Europa wordt gezegd, ja, lidstaten, jullie zijn nu op korte termijn zijn jullie aan de bal. Maar op middellange en langere termijn, ja, daar hebben we natuurlijk aan Europese samenwerking, kunnen we in de toekomst hopelijk een hoop leed voorkomen op dit gebied. Is het niet zo dat ook de overheden profiteren van die hoge gasprijs? Als ik toch zie dat er zoveel geld onderdeel uitmaakt van belasting op dat tarief wat dan nu zo hoog is. Ik denk dat op dit moment in ieder geval één overheid is die heel erg profiteert van de hoge gasprijs. En dat is Rusland. En dat is natuurlijk ook een van de problemen op dit moment. Dat 40% van het gas in de Europese Unie komt uit Rusland. Nou, dat is een land wat maar wat graag de hand op de gaskraan houdt op het moment dat hen uitkomt. En van die afhankelijkheid zullen we af moeten. Dat zei Trump al. Die vond het heel dom dat Angela Merkel meedeed. En dat ook Nederland via Shell meedeed met die pijp naar Rusland. Dus die had eigenlijk wel gelijk? Nou, ik denk dat... Ik ben geen groot fan van Trump. Maar het feit dat hij op meerdere gebieden wel naar de Europese Unie heeft gewezen... en gezegd, en dat zeggen wij ook... zorg dat je op bepaalde kritieke onderdelen... echt minder afhankelijk wordt van anderen. Ja, daar is gas er één van. En daar zullen we echt mee aan de slag moeten. We hebben ook gevraagd wat de consequentie zou kunnen zijn... voor ons consumenten in de supermarkt. Want alles wat gemaakt moet worden, bijvoorbeeld wat er in de kast ligt... dat moet natuurlijk ook verwarmd worden. We vroegen het Mark Jansen, hij is van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Nou, op dit moment merken supermarkten daar nog niet al te veel van. Maar we moeten wel goed beseffen natuurlijk dat de energieprijs direct van invloed is op uiteindelijk op de prijs van voedsel. Daar zit natuurlijk altijd een tijdsvertraging in. Maar de hele voedselketen, boeren moeten dieselolie in hun tractoren doen, stallen en kassen moeten verwarmd worden. Ook in de industrie moeten gekoeld en verwarmd worden. En het moet allemaal getransporteerd worden. Dus ja, de energieprijs heeft invloed op uiteindelijk op de voedselprijs. Hij vindt dat het niet zo ver moet komen dat wij dat in de supermarkt gaan merken. En hij zei daar dit over. Er zijn ook heel veel factoren die er nog van invloed op kunnen zijn. De gasvoorraden kunnen worden aangevuld. De winter hoeft niet al te streng te worden. Maar ook zeker de overheid kan er ook toe besluiten om burgers en bedrijven te compenseren door belasting minder te heffen. Want een groot deel van de energieprijs bestaat toch uit belastingen, heffingen, accijnzen, btw, noem maar op. Dus dat zijn ook allemaal factoren die naar de toekomst toe nog onzeker zijn. Wij zijn er gerust op dat op dit moment er nog geen aanleiding is om bezorgd te zijn. En we hopen dat het zo blijft, want voedsel moet beschikbaar blijven voor iedereen. Ben Woldering, oprichter van de onafhankelijke energievergelijkingssite. Ja, is het een verantwoordelijkheid eigenlijk van die energiebedrijven om ook bij onze voedselvoorziening om dat door te laten gaan? Of ligt dat daar helemaal niet? Ja, voelen zij zich verantwoordelijk? Ja, de energiebedrijven die voelen zich wel degelijk zeer verantwoordelijk voor de levering. En daarnaast hebben we ook de transportbedrijven zoals GasUnie in Nederland verantwoordelijk voor de leveringszekerheid op het gebied van gas. Maar goed, het is wel belangrijk dat de politiek wel luistert naar de signalen die de partijen afgeven. Want bijvoorbeeld GasUnie heeft afgelopen zomer reeds gewaarschuwd dat de gasvoorraden, de buffers zeg maar, waarmee we de winterperiode ingaan, dat die te beperkt gevuld waren voor de tijd van het jaar. En dat zijn wel signalen waar dan wel op ge, geacteerd moet worden. En ja, dat is heel spijtig om te zien dat dat te beperkt gebeurd is. En ja, nog als aanvulling op wat zojuist gezegd werd, van wie profiteert van de hoge energieprijzen? Ja. De supermarkt. Ondernemer die gaf dat terecht aan dat de helft van de energierekening bestaat uit belastingen, accijns en ook weer btw op die belastingen. En doordat de marktprijzen nu zo hoog liggen, zijn die 21% btw-inkomsten op de energietarieven dus ook automatisch een extra inkomstenbron voor de staat. Dus het geeft ook letterlijk lucht nu, die hogere marktprijzen voor de overheid om de btw bijvoorbeeld te verlagen naar het laagtarief van 9% in plaats van 21%. Want misschien dat het netto zelfs op hetzelfde uitkomt voor de overheid. Omdat de 21% van een hoop, dat met de huidige prijzen gaat het om zo ontzettend veel geld. Dat het gewoon extra inkomsten oplevert op dit moment voor de overheid. Ja, dus u zegt de overheid profiteert er wel degelijk van en die zou dat niet moeten willen op dit moment. Nee, ja. En wat onze Europarlementariër ook aangeeft, dat vanuit Europa wordt er ook gezegd tegen de lidstaten van ga sleutelen aan die belastingen en kijk daarbij naar de energiebelastingen en ook de btw. En volgens mij is Den Haag daar ook volop nu naar aan het kijken met een speciaal team. En ik denk dat voor alle huishoudens en MKB'ers het ontzettend belangrijk is dat er met simpele maatregelen gekomen wordt. Die ook door de energieleveranciers snel te implementeren zijn. Want je wilt niet een nieuwe toeslagensituatie dat er weer allemaal ingewikkelde processen opgetuigd moeten worden. En, de energiebelasting en de btw, dat zijn twee knoppen waar heel snel aan gedraaid kan worden. En dat is een hele simpele maatregel, zegt u. Exact. Dat is dat wat anders dan die gasvoorraden aanvullen. Wat is er wat u betreft een simpele maatregel wat u voor zich ziet als eerste reactie? Nou, kijk, we hebben natuurlijk in Europa hebben we op hoog tempo kolencentraals gesloten, kerncentraals gesloten, ook in Duitsland. Alles om die belofte van schone energie aan toekomstige generaties, om die na te komen, die moeten we ook nakomen. Maar daar zijn we eigenlijk, heeft de overheid vergeten om twee andere belangrijke zaken ook na te komen. Namelijk leveringszekerheid en een betaalbare prijs. We hebben dat heel erg aan de markt overgelaten. Dat zal nu toch enigszins hersteld moeten worden in de toekomst. Op korte termijn door te kijken naar gasvoorraden verhogen. Om die te vergroten. Om eventueel Europees gezamenlijk gas in te kopen. Maar op langere termijn... Bij wie dan? Anders dan Rusland? Nou ja, vanuit Amerika heb je natuurlijk het vloeibaar gas. Daarvan zien we de boten nu vooral naar Azië gaan, naar China. De schaliegas toch? Ja, dat is wel duurder ook. Ja, maar er zijn in dit geval natuurlijk ook geen makkelijke oplossingen. En dat is denk ik ook de les naar de toekomst, naar de hele energietransitie. Waar we nu afhankelijk zijn van gas, zullen we in de toekomst echt moeten kijken. We moeten die alternatieven flink opschalen, hè, dus zon- en windenergie. Maar we zijn nog niet zo ver, hè? We zijn nog niet zo ver, maar we hebben daar met name ook een stabiele factor nodig. En dan moeten we echt kijken naar zaken zoals kernenergie. We hebben gewoon de luxe niet om dat soort opties van tafel te wegen. Hebben ze te veel geluisterd naar mensen die alleen maar dachten, ja, de planeet moet heel snel groener en niet gedachten, maar we moeten nog wel de warmtjes bijzitten? Kijk, de planeet moet groener, maar het is ontzettend belangrijk dat die leveringszekerheid en die betaalbare prijs, daar moeten gezinnen op kunnen rekenen. En ik denk dat die aandacht daarvoor te klein is geweest en dat we dat in de toekomst beter moeten doen. Maar Groningen had aardbevingen, dus dat we daar gestopt zijn is wel een goed idee? Ja, absoluut. Ik denk dat dat heel verstandig is. Maar dat betekent wel dat je moet nadenken over goede alternatieven. En de discussie nu dat kernenergie niet mag. Er zijn allerlei partijen die heel graag heel snel willen vergroenen, maar ondertussen iedere optie die we hebben om daar te komen, één voor één van tafel vegen. En ik denk dat dat heel onverstandig is en dat we op een hele verstandige manier naar het energiesysteem van de toekomst moeten kijken. Terwijl we ook op een verstandige manier het oude systeem afbouwen. En dat wordt wel eens vergeten. Kortom, we kunnen er niet aan ontsnappen dat we toch die vieze centrales in Duitsland maar opengooien, die kolencentrales. En misschien in Frankrijk ook de nucleaire centrales, zegt u dat eigenlijk? Nou, ik zou liever investeren in kerncentrales. En dan met name de kleinere modulaire kerncentrales, zoals dat heet. Dat zijn centrales die je eigenlijk van de fabrieksband kan laten rollen. Vroeger was kernenergie een uniek project om ergens neer te zetten. Ja, en nu met die modulaire centrales kun je de bouwprijs kun je verlagen. Je kunt de bouwtijd verkorten. En waar staan ze nu? Nou, die worden nu ontwikkeld. Ja, die zijn maar er nog niet, hè? Ja, maar voor de winter een beetje laat nog. Nee, nou ja, voor deze winter zeker niet. Maar goed, we hebben over 10 jaar energie nodig, over 15 jaar. Ook na 2050 nog. Ja. Ja, maar voor deze koude winter, wat we natuurlijk niet weten. Misschien wordt het helemaal niet koud en dan boffen we nog een beetje. Dat weten we niet. Maar voor de korte termijn is dus zo'n kerncentrale wat voor vorm dan ook niet te doen. Dat zegt u ook. Dus dan blijven toch die vieze kolencentrales maar openhouden als optie. Ook in Nederland. Over kernenergie is het heel simpel. Als je dat over 15 jaar wil hebben, zul je nu moeten beginnen. En voor de korte termijn moeten we echt kijken naar de rekening van de huishoudens. Om daar te kijken of dat je die kunt verlichten. En op Europees niveau wordt gekeken naar gezamenlijke voorraden, gezamenlijke inkoopkracht. Wellicht dat je op dat gebied wat kan doen. Maar er zijn geen makkelijke oplossingen. Nee. Dat is in deze situatie, is dat helaas zo. U komt, Ben Woldering, geloof ik, uit Groningen. Daar zijn ze daar een beetje benauwd dat het gewoon weer van voren af aan begint? Of is iedereen daar wel gerust op dat dat niet opnieuw gaat gebeuren? Boren of toch meer gasvoorraden aanleggen daar? Ja, er ligt inderdaad nog een hele voorraad hier. Maar het ministerie is heel duidelijk geweest. We gaan dat alleen in extreme situaties, dus bij extreme kou en wanneer de leveringszekerheid in gevaar komt, weer gebruiken. Volgens mij moet er eerst nog wat afgehandeld worden voor de Groningers qua schadeafhandeling en tegemoetkoming. Dus daar is Den Haag eerst aan zet. Maar ik deel de mening van Tom dat we moeten ons niet alleen maar blind staren op 2030. Het is bij die energietransitie ontzettend belangrijk om die bril ook op 2050 te hebben. En dan kan kernenergie in die mix een hele belangrijke rol spelen. Maar ook waterstof, want we moeten niet vergeten, we hebben in Nederland een stroomnetwerk en een gasnetwerk. Dat gasnetwerk wordt nu voor aardgas gebruikt. Maar dat gasnetwerk kan prima over 10, 15 jaar gebruikt worden voor waterstofgas. En als die waterstofgas groen is opgewekt, dus zonder CO2-uitstoot, met wind, zon en wellicht kernenergie, dan zijn we echt duurzaam bezig. En gooien we nu niet de assets weg die we in Nederland hebben. Want nee, we worden net internationaal met Libanon. Ja, dat was een nachtmerrie wat er daar gebeurt, ja. Exact, dus we moeten ook koesteren wat we hebben op dit moment. Precies. Tom Berens, je wilde daarop reageren, zeg. Ja, om daar toch nog met mijn Europese pet op nog één ding aan toe te voegen. Dan is het ook ontzettend belangrijk dat als we al die nieuwe technologieën hebben en dat systeem hebben, dat we ook die lidstaten in Europa goed op elkaar aansluiten. Want op het moment dat we werken aan het elektriciteitsnetwerken, de pijpleidingen tussen landen, dan kunnen we ook beter profiteren van overschotten in het ene land tekorten in het andere land aan te vullen. En dat is zeker in de toekomst, waar we met die variabele energiebronnen als zon en wind te maken hebben, en hopelijk met die stabiele factor daaronder als kernenergie. Ja, dan zijn die onderlinge verbindingen heel belangrijk en daar kunnen we elkaar in Europa echt helpen. En dan nog iets, er blijft ook een groene agenda voor bepaalde politieke partijen. Dat is echt een hele hoge prioriteit. Die zullen nu zeggen, de mensen met de zonnepanelen zijn beter af. Wordt dat gebruikt, dat argument, Tom Berend? Ja, weet ik niet. Kijk, natuurlijk is het zo dat als wij 30 jaar geleden ervoor gezorgd hadden dat we niet meer afhankelijk waren van gas, dat je nu dat die prijs voor gas niet meer hoefde te betalen. Maar tegelijkertijd denk ik dat dit soort enorme veranderingen, want we veranderen het hele energiesysteem, is heel ingrijpend. Ja, dat je dat stapje voor stapje moet doen. En laten we niet vergeten dat de mensen die de zonnepanelen op de daken hebben, dat waarschijnlijk heel goed konden betalen. En dat nu juist de gezinnen en de huishoudens die het veel minder kunnen betalen, nu ook nog die rekening omhoog zien gaan. En dat komt hard aan. En ik denk dat daar de aandacht ook naar uit moet gaan. Ja, en het zal niet gebruikt worden, deze crisis, om mensen op kosten te jagen qua warmtepompen of zonnepanelen, denkt u? Nou, dat is wat ons betreft in ieder geval niet de bedoeling. Je moet die mensen die nu hard geraakt worden, die moet je zorgen dat je die gaat ontlasten. Ook naar het MKB kijken. Uiteindelijk is het wel zo dat je wel op de middellange termijn moet kijken van hoe worden we minder afhankelijk van dat gas? En hoe zorgen we ervoor dat we daar goede alternatieven voor gaan vinden? En daar moeten we wel mee aan de slag. En dat bent u er vast mee eens, Ben Woldering, dat er gezocht moet worden naar alternatieven? Zeker, maar laten we daarbij wel kijken ook naar de innovatieve kant. Niet per definitie teruggrijpen op warmtenetten die dan met een niet duurzame bron weer worden verwarmd. Want dat is eigenlijk een oude techniek gebruiken op het moment dat warmtenet niet duurzaam verwarmd wordt. En ik denk dat we ook naar de maatschappelijke kosten moeten kijken van de netwerken zoals we die hebben liggen. We willen allemaal elektrisch gaan rijden. Daar is veel meer stroom voor nodig in de toekomst. Nou ja, alle huizen. Daar heb je ook gas voor nodig, hè, om die stroom te leveren. Exact. Dus laten we echt kijken naar slimme oplossingen. En de blik echt op 2040, 50 houden. En niet alleen ons blind staren op een doel van 2030. Want daar is het klimaat en CO2-uitstoot niet, absoluut niet mee geholpen. Als we alleen met die blik naar de wereld hebben gekeken. Nou, de blik is volgens nog eerst gewoon op onze eigen gasrekening. En kijken wat het in de winter gaat worden. Dat kunnen ze hier zelfs niet voorspellen wat voor winter we krijgen. Dus dat is eerst. Nou, we zijn heel benieuwd wat ze gaan doen aan de BTW. Want dat is natuurlijk wel een hele korte klap. Hartelijk dank, Ben Woldering, oprichter van de onafhankelijke energievergelijkingssite gaslicht.com. En hier in de studio Tom Berends, Europarlementariër voor het CDA. Dank. Graag gedaan. Zometeen in WNL op zaterdag spreek ik Amerika-kenner Raymond Mens. Gaat Donald Trump over een paar uur aankondigen dat hij weer een gooi gaat doen naar het presidentschap? Het hangt in de lucht en hij hint er zelf ook al op. Maar dit is het nieuws van 4:30. NPO Radio 1. Met Wouter Walgemoed. Bij het RIVM zijn over de afgelopen dag 2520 nieuwe positieve coronatesten gemeld. Dat zijn er 261 minder dan gisteren. Maar gemiddeld over 7 dagen is er juist een stijging van 31%. Er liggen nu 470 mensen met corona in een ziekenhuisbed. Dat is er 1 meer dan gisteren. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt meldingen over energiebedrijven die vaste contracten met consumenten willen openbreken vanwege de gestegen energieprijzen. Volgens de Consumentenbond mogen dit soort contracten in principe niet eenzijdig worden ontbonden. Libanon zit dit weekend zonder elektriciteit. De twee centrales van het staatsenergiebedrijf hebben geen brandstof meer. Door de economische crisis en de hoge brandstofprijzen valt de stroom geregeld uit in het land. Het Libanese energiebedrijf hoopt maandag weer stroom te kunnen leveren. En in Zuid-Rusland zijn 26 doden gevallen door het drinken van illegaal gestookte drank. 28 anderen raakten gewond. Voor het produceren en verkopen van de drank zijn 6 mensen opgepakt. Vergiftiging door zelfgestookte drank komt vaker voor in Rusland. In 2016 kwamen daardoor nog in Siberië 78 mensen om het leven. Dank aan Wouter. Marco Verhoef is aangeschoven. Ik hoorde vorst aan de grond. Dat heb ik nog niet eerder gehoord, maar dat zal aan mij liggen. Want ja, het is oktober, het gebeurt vaker, denk ik. Ja, zeker. Ik heb het hier ook staan. Is niet ongebruikelijk, staat op mijn briefje. Dus inderdaad, het is niet ongebruikelijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste tijd niet zo heel erg meegeleefd met het Nederlandse weer. Dus ik weet niet of het de afgelopen dagen ook al geweest is. Je was op vakantie. Ik was in ieder geval even niet rechtstreeks betrokken. Lekker gekleurd. Dank je. Maar goed, vannacht dus wel. En inderdaad, als je naar de thermometers kijkt die op de officiële waarneemhoogte staan van 1,5 meter. Dan kom je uit op 1 à 2 graden boven nul. Maar vlakbij de grond kan het dus inderdaad wel wat vriezen. Het is ook helder en er kan opnieuw mist ontstaan. Het kan best even hinderlijk zijn in de loop van de nacht. Dus dat is iets om vooruit te kijken. Morgenochtend ook nog, dan gaat dat weer oplossen. En net als vandaag komt de zon dan weer tevoorschijn. Niet heel de dag zo uitbundig zoals het nu is, want nu is het vrijwel onbewolkt. Want in de loop van morgen komt er van het noordwesten uit wel meer bewolking binnen. En misschien dat er in de avond zelfs ook een klein beetje regen valt. Maar dat is echt pas in de avond. Het wordt morgen zo'n 15 of 16 graden. Oké, en de rest van de week ook een beetje zonnig? Nou, het is wat wisselvalliger aan het worden. Niet dat er meteen grote hoeveelheden neerslag gaan vallen, maar maandag een licht buitje. Dinsdagochtend lijkt er even wat neer over te komen. Ja, en dan de rest van de week ook af en toe een keer een bui, maar toch ook wel de zon erbij. Temperatuur gaat wel wat omlaag. Uiteindelijk in de loop van de week zitten we op ongeveer 13 graden. Dankjewel, Marco. Verkeersinformatie. Het is blijkbaar, zijn er nog files op de zaterdagmiddag. Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, het valt heel erg mee, hoor. Er zijn wat problemen in het midden van het land. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij knooppunt Del kom je in de file. Vertraging is daar 10 minuten. En dat komt omdat de A15 het hele weekend dicht is richting Europoort. En op de A27 Breda-Gorkum bij de Merwedebrug is een ongeluk gebeurd. En daar is de rechte rijstrook dicht. En dat kost je vanaf Hank een 30 minuten. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag straks. Wat betekent de arrestatie van de neef van Ridouan Taghi voor de advocatuur? Advocaat Willem-Jan Ausma heeft ook meegemaakt dat een cliënt een ontsnappingspoging deed. Ik spreek hem straks. Praat mee via de NPO Radio 1-app als u wilt. Of via Twitter. Dan kunt u ook reageren met de hashtag WNL. Gaat Donald Trump over een paar uur inderdaad bekendmaken dat hij zich weer verkiesbaar zal stellen voor het Amerikaanse presidentschap? Om 2 uur onze tijd geeft hij een rally in Iowa, en dat is de staat waar traditiegetrouw wordt gestemd voor het eerst. In de Verenigde Staten wordt in ieder geval al volop gespeculeerd. En Trump, ja, die doet daar natuurlijk graag aan mee. Luister maar. You're not going to answer, but I have to ask. Where are you in the process of, or have, let me ask you this, without giving the answer what the answer is, have you made up your mind? Yes. Alleen al het feit dat hij erover na heeft gedacht is nieuws in de Verenigde Staten. Dit was interviewer Sean Hannity op Fox News. En dat is een Trump-gezinde zender met een Trump-gezind publiek. Ja, ze zijn daar in Amerika natuurlijk heel erg verdeeld over hoe ze tegen Trump aankijken. Maar er is ontegenzeggelijk ook heel veel aanhang nog. Daar ga ik het over hebben met Amerika-kenner Raymond Mens. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Is er veel twijfel eigenlijk over wat hij gaat zeggen vannacht? Ja, er is best wel wat twijfel. Kijk, we hebben net het fragment gehoord op Fox inderdaad. Hè, publiek meteen laaiend enthousiast. Trump heeft wel al gezegd, ik ben eruit. Ik heb mijn beslissing gemaakt. En er zijn ook een aantal momenten geweest waarbij hij eraan toe had gevoegd. En you'll be happy. Hè, en je wordt er vrolijk van. En dan volgt er nog meer applaus. Dus het lijkt erop dat hij terug gaat keren. Maar toch is de vraag of hij dat vannacht ook bekend gaat maken. Omdat Trump natuurlijk als geen ander weet hoe hij de media moet bespelen. En hij weet ook met dit fragment weer de aandacht goed vast te houden. En stel hij zou vanavond toch ruim 3 jaar voor de presidentsverkiezingen van 2024 al zeggen, ik doe mee. Dan is die spanningsboog er natuurlijk wel even af. Dan is hij weer even groot in het nieuws. Maar de vraag is, waarom zou hij vannacht al die spanningsboog doorbreken? Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat hij een aantal vijanden op de loer ziet liggen en hij denkt, dan ben ik ze gauw te snel af. Maar eigenlijk is daar niet echt sprake van. Hij werkt ondertussen achter de schermen ook hard aan het verstevigen van zijn positie in de Amerikaanse politiek. Dus eigenlijk is er voor hem veel aan gelegen om die spanningsboog nog even strak te houden. En hij zal vanavond misschien hetzelfde zeggen als hier, hè? Nou, ik ben eruit. En ja, misschien volgt er dan wel, ik doe mee. Maar de kans is ook net zo groot dat hij dat toch nog even voor zich houdt. Omdat ja, die spanningsboog voor hem natuurlijk zorgt dat hij in de aandacht blijft staan. Je zegt dat hij er iets aan doet om zichzelf te verstevigen, om het politiek gezien zijn kansen te verrijken. Wat doet hij dan bijvoorbeeld? Nou, hij zit in zijn eigen, wat ze noemen, zijn Winter White House. Dus zijn huis in Florida op een heel groot resort. En dat is eigenlijk nu het hoofdkwartier van de Republikeinse Partij. En daar is het ook een komen en gaan van Republikeinse politici die zijn steun willen, die met Trump willen praten over de strategie, die eigenlijk willen kijken hoe kunnen we die Make America Great Again agenda, hè, om Amerika weer op één te plaatsen, hoe kunnen we daar vorm aan geven, maar ook hoe kunnen we samenwerken door A, volgend jaar bij de tussentijdse congresverkiezingen het congres van de Democraten over te nemen. Democraten zijn kwetsbaar, daar liggen kansen in. Er zijn ook een aantal Republikeinen nog, zoals Liz Cheney, de dochter van voormalig vicepresident Dick Cheney, die kritisch zijn op Trump. Nou, wat Trump vervolgens doet is in Florida partijgenoten uitnodigen die hem wel steunen en die de zetel van Liz Cheney willen overnemen. Hè. Dus dat er dus traditionele Republikeinen verdwijnen en dan komen dan Trump-Republikeinen voor terug. Nou, en ondertussen is hij ook gewoon nog geld aan het ophalen voor een mogelijk campagne. Hij heeft een recordbedrag van meer dan $100 miljoen al op de rekening staan. Dus achter de schermen zie je dat hij zijn positie financieel, maar ook strategisch probeert te versterken. Dus die partij, de Republikeinse Partij, dat was al de Trump-partij natuurlijk. En hij legt eigenlijk de bouwstenen daarvoor om dat steviger te maken, zodat hij in een stevigere positie staat voor een mogelijke herverkiezingscampagne. En ondertussen zien we nog steeds berichten dat hij probeert te weerspreken dat hij heeft verloren. Hè? Dat blijft ook maar doorgaan, hè? En blijkbaar wordt hem dat vergeven. Terwijl, ja, dat is toch een ondermijning van het democratisch principe dat hij gekozen zou zijn en in dit geval dus niet. Nee, dat is het zeker. Maar ja, het allerbelangrijkste misschien wel van het hele merk Trump is dat hij een winnaar is. Hè? Hij is de self-made man, de grote zakenman. Het is niet voor niets dat alle Trump-letters die op zijn gebouwen staan in het goud gekleurd zijn. Trump is een winnaar en daar past niet bij dat hij verloren heeft. En daar zit ook meteen zijn grootste Achilleshiel. Want er zijn wel degelijk andere Republikeinen die een kleine kans maken in de peilingen om het van hem over te nemen als presidentskandidaat. Dat zijn overigens allemaal Trump-Republikeinen, dus die ook zijn America First-agenda voorstaan. Daarom is mijn stelling altijd, ook al als komt Trump letterlijk niet meer terug, er komt wel weer een Trump-opvolger aan die zijnzelfde wijze van politiek bedrijven hanteert. Dat zegt ook meteen hoe machtig hij binnen die partij is en hoe machtig zijn gedachtegoed in die partij is. Maar je ziet toch ook dat die andere Republikeinen, als ze hem al proberen te tackelen, dan is het op dat punt, hè, van je hebt verloren. Dus je bent eigenlijk gewoon, ja, het is lullig om te zeggen, je bent een loser. En we hebben een winnaar winnaar nodig als presidentskandidaat. En omdat Trump niet dat imago van loser aan zich kan hebben hangen, is het voor hem belangrijk om die leugen erin te houden dat hij gewonnen heeft. En ik durf ook wel te zeggen dat hij er inmiddels zelf ook wel eens in gaan geloven. Hij heeft het inmiddels zo vaak gezegd dat hij zelf, denk ik, ook echt wel gelooft dat er zoveel dingen fout zijn gegaan, dat hij misschien, als alle stemmen herteld zouden worden, dat hij gewoon puntje bij paaltje wel gewonnen zou hebben. Dat is niet zo, is geen bewijs voor, maar ik denk dat hij het zelf wel gelooft. Joe Biden, wat doet hij nou om de teleurgestelde Trump-fans toch ook een beetje voor zichzelf te winnen? Nou ja, bar weinig op het moment nog. Kijk, de campagne van Biden die blonk natuurlijk niet uit door zijn charismatische speeches of zijn charismatische voorkomen of door zijn ideeën. Daar hebben ze ook nooit een geheim van gemaakt in het kamp van Biden. Zijn verkiezing was eigenlijk maar één boodschap. Zijn campagne had eigenlijk maar één boodschap: ik ben Trump niet. Dus wil je nou van Trump af, stem op mij. Nou, dat hebben natuurlijk heel veel mensen massaal gedaan, want de verdeeldheid in Amerika is groot. Of je loopt met Trump weg of je haat hem. Maar er moet wel natuurlijk geleverd worden in de tussentijd. En wat je nu ziet is dat, ja, dat ik ben Trump niet, dat werkte misschien tijdens een verkiezing waarbij Trump, zeg maar, centraal stond. Het was een referendum over Trumps karakter, over Trumps presidentschap. Maar dat moet nu wel geleverd worden. En wat je nu ziet is dat Biden toch kwetsbaar is. Qua de beslissingen die hij neemt, doet hij wel veel dingen waar veel Amerikanen achter staan. Dus hij wil meer sociale voorzieningen. Nou, dat is redelijk populair. Hij wil de weg uit Afghanistan. Nou, dat is ook ontzettend populair bij kiezers. Maar in de uitvoering krijgt hij toch een dikke onvoldoende. Vriend en vijand zien Afghanistan natuurlijk het debakel over hoe dat is gelopen als, ja, een debakel van historische proporties. Het meest simpele om door het congres te krijgen, namelijk een wetsvoorstel om Amerika's infrastructuur aan te pakken, ligt al maandenlang muurvast. De Republikeinen willen meestemmen, maar zijn eigen partij ligt dwars. Er is een hele linkse vleugel die zegt van, ja, we willen alleen maar voor jouw infrastructuurvoorstel stemmen als we ook de menselijke infrastructuur aanpakken. Dus dat betekent nog meer geld voor nog meer sociale voorzieningen. Dus ja, het lijstje met ingeloste beloftes is momenteel nog karig. En de kritiek op Biden is een beetje, oogt natuurlijk ook, hij is wat ouder, oogt vaak vermoeid, oogt soms een beetje verstrooid, dat in de controle, in de uitvoering, hij die controle kwijt lijkt. En dan rijst de vraag, ja, maar wie is er nu president? Wie heeft dan nu wel de touwtjes in handen? En daar ligt meteen ook een kans voor Trump, die natuurlijk als grote, sterke man kan zeggen, I alone can fix it, hè? Ik ben de sterke leider die zometeen wel weer orde op zaken kan stellen. Ja, ja, dus Biden moet heel snel. Ja. Ja, inderdaad. Maar ik heb wel de indruk dat Biden dat America First-principe toch niet helemaal heeft laten vallen. Dat hij toch een andere democrat is dan zijn voorgangers. Nee, zeker. Nee, een van de trends, denk ik, achter Trump is ook dat America First een blijvertje is. Trump die vertegenwoordigt daar toch een gevoel in wat breed in de Amerikaanse samenleving leeft. Nou, we hebben het net al over Afghanistan gehad. Het schoolvoorbeeld daarvan. Ja, Biden heeft letterlijk gezegd, het is niet in ons belang om daar nu te blijven. Dat dus zei ja, Trump ook, hè? Bondgenoten, jammer. Trump ja, dat heeft zei Trump ook. Meteen gezegd van, ik wil af van al die oorlogen. En toen heeft hij volgens mij juist ook heel veel stemmen daardoor gekregen. Omdat hij zei, laten we onze mensenlevens daar niet verspillen. Ja, en eigenlijk ook voor Trump, Obama al. Hè. Die zeiden van, we moeten af van die ellenlange oorlogen. En Trump heeft ook gezegd, ja, ik snap wel dat iedereen in de wereld daar allerlei meningen over heeft. Ik doe wat in Amerika's belang is. Het is niet in ons belang daar te blijven. En hij heeft toen ook gewoon heel zakelijk een deal met de Taliban gemaakt, waarbij ze in feite hebben gezegd, nou ja, mochten jullie de boel in Afghanistan weer overnemen, het zij zo, maar wij gaan er vandoor. En je ziet dat Biden, hoe groot de kritiek ook is, die lijn voortzet. Nou, Trump was ook degene die zei, we moeten wel aan nation building doen, maar niet in Afghanistan en Irak, maar in ons eigen land. Iedereen die wel eens in Amerika komt, ziet dat de vliegvelden en wegen en bruggen daar niet van de meest hoogstaande kwaliteit zijn. Sterker nog, je schrikt je rot, die gaten in de wegen. Je schrikt je echt rot, ja. Ja, en dat ziet iedere Amerikaan natuurlijk ook. En je ziet dat Biden dat thema nu ook oppakt en daar meer geld aan wil besteden. En je ziet ook, hè, we hebben een paar weken terug nog gezien, die foto's van die cowboys, zal ik maar even zeggen, op paarden die aan de grens orde op zaken probeerden te stellen en daar immigranten probeerden bij elkaar te brengen en weer terug te sturen. Daar is heel veel kritiek op. Maar ja, het merendeel van de Amerikanen wil gewoon dat er streng gehandhaafd wordt aan de Mexicaanse grens. En ook dat is een thema wat Trump natuurlijk als een van de eerste heeft aangesneden. Vonden hem, je ziet dat die agenda van Trump doorgaat, omdat het gewoon populair is bij veel kiezers. Want Trump die had echt het imago van een bully ten opzichte van migranten en immigranten. Ja. En het idee was dat Biden veel soepeler zou zijn, maar de berichten die ik zie is dat hij dat helemaal niet is. Nee, en dat is meteen ook, dat komt weer terug op het punt wat ik net zei, die controle. Dus je ziet dat het beleid van Trump deels wordt voortgezet, puur omdat het gewoon heel populair is. Trump is niet voor niks gekozen op maar die punten. Maar dat is gewoon een handreiking maar, naar de Trump-stemmers? Of is het tij gewoon gekeerd en zal iedere president daarvoor kiezen? Dat denk ik wel, maar er komt iets belangrijks bij. En dan komen we toch weer terug op dat punt van die controle. Het gaat ook om de uitvoering. Kijk, Trump heeft heel lang gezegd, ik ga die muur bouwen. Nou, die is lang niet overal gebouwd. Maar van het feit dat hij dat iedere dag zei, er gaat ook een boodschap vanuit naar heel veel van die Zuid-Amerikaanse landen. Van ja, je kan hier beter niet naartoe komen. Want het is hier gewoon, je wordt hier niet welkom geheten. Je krijgt hier geen warm welkom. En bij Biden zie je toch dat hij, hoewel hij streng probeert te handhaven. En u zegt terecht, dat is een soort handreiking naar die Trump-supporters. Tegelijkertijd heeft Biden gezegd, we gaan veel barmhartiger zijn naar vluchtelingen en we gaan veel humaner optreden en mensen proberen te helpen. En het gevolg is nu een gigantische stormloop van migranten aan de grens met Mexico en dat het enorm uit de klauwen dreigt te lopen daar. En daar komt dat punt van controle terug, dat toch mensen zeggen, maar heb je de controle wel? Waarom heb je dat nou zo gezegd? Probeer je nu ook de problemen daar op te lossen of worden die alleen maar groter? Ga je mensen terugsturen of ga je dat niet doen? En je ziet dat dus, dat hele vraagstuk van in hoeverre hou je wel de controle op, nou bij de grens, maar ook in Afghanistan, op je beleid. En is de vraag van, zit je er wel helemaal bovenop of ben je eigenlijk te oud om dit te doen? Er zijn veel Amerikanen die tevreden zijn over hoe Biden het doet. Het ligt tussen de 40% en 45%. Maar ongeveer 50% van de Amerikanen... Nee, precies, want ongeveer 50% van de Amerikanen is gewoon ontevreden. En dat zit dan op dat punt van, in hoeverre heeft hij nu de controle over wat hij doet of laat hij de zaken een beetje op zijn beloop? We zullen het gaan zien komende nacht om 2 uur, dus die rally in Iowa. Ja, het wordt sowieso een grote show. Dus, oh, dat is dat wordt dan ook leuk voor de Amerikanen. Jij gaat ook kijken. Ja. Dankjewel, absoluut. Amerika-kenner Raymond Mens. Alsjeblieft. The same honey with you not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey. You're not around. You're not around this old town. Cracking up. Dit is Old Town van Coors op NPO Radio 1. U luistert naar WNL op zaterdag. De neef van Ridouan Taghi, Youssef Taghi, die advocaat is en hem uit de zwaar bewaakte gevangenis Ebi wilde laten ontsnappen op een gewelddadige manier. Het is het zoveelste bewijs dat Ridouan Taghi alles probeert om zijn straf te ontlopen. Hij wordt er van verdacht het hoofd te zijn van een heel drugsimperium en achter heel veel geweld te zitten. En hij heeft dus nog steeds contact gehad met de buitenwereld. Mogelijk heeft hij liquidaties geïnitieerd. Mogelijk zoals de moord op Peter R. de Vries, advocaat Dirk Wiersum en de broer van de kroongetuigde Nabil B. Het OM vertrouwde deze advocaat, die neef, toch al voor geen cent. Maar de deken keurde hem goed, zodat hij toch vrij entree kreeg in die zwaar bewaakte cel van Ridouan Taghi. Ik sprak erover met strafrechtadvocaat Willem-Jan Ausma. Het past wel een beetje in de harde lijn die de laatste jaren al is ingezet. Waarbij dan ook een gewelddadige ontsnapping inderdaad een onderdeel van kan zijn. Dus in die zin verbaast het mij niks. En de verhalen gingen ook al langer. Er was ook een onderzoek gestart door het Openbaar Ministerie. En uiteindelijk is aan het licht gekomen dat kennelijk de neef inderdaad degene was die communiceerde met de buitenwereld. Ja, dat is wel bijzonder dat opsporingsdiensten ook al hadden gewaarschuwd voor deze meneer, deze neef van hem. Maar daar was geen gevolg aan gegeven. Nee, er was een onderzoek gedaan naar zijn telefoon. Want je hebt als advocaat een geheimhouderstelefoon. Dan mag je alleen als advocaat mee bellen. Dus die mag je niet uitlenen aan derden. Dan helemaal niet vanuit de gevangenis natuurlijk. Daar was niet mee gecommuniceerd. Nou, toen hield het voor de deken vooralsnog op. En toen werd er gewoon gezegd, nou, Taghi mag gewoon met zijn neef communiceren. Want hij is advocaat. En daar zijn er op zich geen belemmeringen voor. Nee, maar inmiddels... Ja, geeft het te denken, waarom zou je advocaten die dit soort zaken niet serieus nemen, of in ieder geval aan de verkeerde kant gaan staan, zou je die moeten beschermen? Hoe denk jij daarover? Ja, dat is een hele lastige. Kijk, overal, niet alleen in de advocatuur, maar ook in het notariaat, ook bij de politie en ga zo maar door, komt dit voor. Hè? Er zijn altijd mensen die zich niet aan de regels houden, die een stap te ver gaan of daar heel ver overheen gaan en eigenlijk al een rol nemen dat ze eigenlijk zich tegen de regels keren. Daar kun je alleen maar streng op toezien. Als er signalen zijn, doe er ook meteen gedegen onderzoek naar. Zit daar bovenop. Laat iemand weten van je ligt onder het vergrootglas. En dat wil meestal wel helpen dat iemand ervoor zorgt dat hij zich gewoon wel aan de geldende regels gaat houden. Maar dat is in dit geval helemaal niet gebeurd. Sterker nog, toen de opsporingsdiensten zeiden, we vertrouwen deze man niet, mocht hij ook een tijdje niet naar die beveiligde gevangenis komen. Maar toen heeft de deken dus hem de hand boven het hoofd gehouden, waardoor ze niets meer tegen hem konden inbrengen. Ja, nee, dat klopt. En achteraf is dat natuurlijk een foute beslissing geweest. Maar goed, dat is achteraf. Op dat moment was er geen wantrouwen. En het vrije verkeer tussen een verdachte en een advocaat is ook ontzettend belangrijk. Dat is ook een grondrecht. Die gesprekken mogen niet worden afgeluisterd, tenzij de advocaat zelf verdachte is. Maar je moet in vertrouwen met die advocaat kunnen spreken. En net wat ik zeg, dat is een harde regel. En daar wordt ook streng de hand aan gehouden. Vind jij terecht dat het OM in dit geval het onderspit heeft moeten delven? Vind jij dat de deken erover mag blijven gaan? Nou ja, het Openbaar Ministerie kan het aangeven aan de deken. Tenzij er echt strafbare feiten worden gepleegd. En dan kan het Openbaar Ministerie gewoon een onderzoek starten. Wat ze uiteindelijk ook gedaan hebben. Ze hebben aanvankelijk genoegen genomen met de mededeling van de deken. Maar ze zijn wel de boel scherp in de gaten blijven houden. Met als gevolg dus wel een strafrechtelijk onderzoek. En in zo'n strafrechtelijk onderzoek mag je ook gewoon gesprekken afluisteren. Dus dan is, denk ik, aan het licht te komen wat er allemaal werd bekokstoofd. En dan heeft de deken heeft het nakijken. Dan is het het Openbaar Ministerie die bevoegd is om dat onderzoek te starten. Is het logisch dat nu ook bijvoorbeeld de telefoon van de andere advocaat Ines Wesky zou worden afgeluisterd door het OM? Nee. Want dan moet er echt een aanwijzing zijn dat je als advocaat strafbare feiten pleegt. Nou, en ik ken Ines Wesky al jaren. Dat het geval zou zijn, dat gaat er bij mij niet in. En het is niet zo dat doordat dit is gebeurd, het OM nog meer kan in dit geval? Nou, niet richting de andere advocaten van Taghi, maar wel gewoon in zijn algemeenheid is het ook wel weer een signaal voor de advocatuur. En dan met name voor degenen die daar toch een beetje tegen die georganiseerde misdaad gaan aanschuren. En die discussie is al eerder geweest natuurlijk, en die vindt ook wel vaker plaats de laatste tijd. De advocaten moeten gewoon zorgen dat ze daar zuiver in blijven. En als het niet het geval is, ja, dan moeten ze gewoon worden teruggefloten. Maar ja, het is natuurlijk ook een hele lastige positie om dit soort mensen bij te moeten staan. Jij hebt zelf eerder aangegeven dat jij dat niet zou doen. Nee. En daar dat klopt. Er wordt toch vaak meer van je verlangd dan alleen de juridische bijstand. Want het zijn vaak zaken die bewijstechnisch vrij hopeloos zijn. Qua strafeisen zitten er ook gigantisch hoge straffen aan te komen. Dus de belangen zijn er ontzettend groot. Dus er wordt op allerlei mogelijke manieren geprobeerd om toch in vrijheid te kunnen komen. En daar hoort ook een ontsnappingspoging bij. Of op een andere manier knoeien met bewijsmateriaal of wat dan ook. En daar heb je soms mensen voor nodig die heel dicht bij het vuur zitten. Ontsnappingspoging. Heb jij wel eens iemand meegemaakt die dat ook wilde? Ja, maar dat was zo knullig. Dat hadden ze meteen wel door. Dus dat was wat de ouderwetse lakens aan elkaar binden. En ik heb er eens een gehad die was in de was gekropen. De was wordt dan opgehaald en die was in zo'n container gekropen. Dekens over hem heen en die stond op een gegeven moment weer buiten. En toen? Dus het komt wel voor, maar dat is niet vanuit de EBI. Vanuit de EBI in Vught is er nooit een verdachte ontsnapt. Nee. Wat vind jij wat er moet gebeuren met jouw beroepsgroep na dit incident? Nou, ik zie het als een incident. Hè. En wat ik net ook al zei, het gebeurt overal in alle beroepsgroepen. Daar moet je niet meteen roepen van we gaan de regels verscherpen. Die regels zijn helder. En als je die regels overtreedt, dan word je ook keihard aangepakt. En dat is denk ik ook wat in dit geval gaat gebeuren. Hoeveel straf zou die moeten krijgen voor zoiets? Nou ja, het is niet eens zozeer de straf, maar als inderdaad bewezen kan worden dat hij daadwerkelijk heeft meegeholpen aan een ontsnappingspoging. Dat is een strafbaar feit. En dan ook nog in je rol als advocaat. Nou ja, daar kan een gevangenisstraf op staan. Maar belangrijker is denk ik, of erger, dat je gewoon waarschijnlijk je hele leven niet meer als advocaat kunt fungeren. Want het is wel een smet op je blazoen. Hartelijk dank, Willem-Jan Ausma. En straks in WNL op zaterdag, waar is Sumanta Bansi? Deze week vond een intensieve zoektocht naar haar plaats. Sumanta, een jonge studente, is al vermist sinds 2018. We spreken Priya Sukai namens de familie, zij is advocaat. En ook een misdaadjournalist voor de Telegraaf, Robert Vinkenborg, daarover. En natuurlijk ook zoals iedere week de stand van Nederland. En vandaag is Alex Klein, professor Alex Klein, aanwezig om over onze economie te hebben. Tot zo! De NPO Radio 1 Podcastweek. Hallo, ik ben Astrid Jong, nachtzuster. Iedere vrijdagnacht te beluisteren op NPO Radio 1 van 2 tot 6. En mijn favoriete podcast is Daders. Ben ik naar de keuken gelopen, heb ik een mes gepakt en toen heb ik er strotdog gesneden. Wat bezielt iemand om zijn eigen vriendin te onthoofden? Waarom zou je jezelf opblazen voor je geloof? Daders van Cas de Jong wordt dat gemaakt voor NPO Radio 1. Waarin Cas langsgaat bij mensen die verschrikkelijke dingen op hun geweten hebben. En dat je het hele verhaal hoort in de podcast. Eigenlijk vond ik het knapste dat hij binnenkwam. En dat hij echt mensen zover krijgt dat ze gewoon vertellen wat ze gedaan hebben. En in mijn ervaring is dat niet zo makkelijk. Luisteren. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Investeren in verhuurde woningen en flexibiliteit in uw belegging? Kies dan voor het Open Woningfonds van Annexum. Een maandelijkse uitkering en het beheer wordt voor u gedaan. Kijk voor meer informatie op openwoningfonds.nl. Een beleggingsfonds van Annexum. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7.

Morgen wat meer bewolking dan vandaag. En morgen wordt het 15 of 16 graden. Verkeersinformatie is er ook. Helene de Geest, hoe is het bij Hank? Bij Hank staat nog steeds een file, maar die wordt wel korter. Op de A27 is dat, van Breda naar Gorkum. Vanaf Hank nu nog 20 minuten oponthoud, want de weg is vrij bij de Merwedebrug, waar een ongeluk gebeurde eerder vanmiddag. Er is nu wel weer een ongeluk gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Bad Hoeverdorp. Daar zijn twee rijstroken dicht en is de vertraging 5 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Stella Mega e-bike deals. Ontvang nu tot €1199 in ruilkorting op de Livorno met Bosch middenmotor. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. Om 1:00 's middags een biertje drinken en dan praten over ingewikkelde zaken als het Koningshuis, het stierenvechten, de verdeeldheid van Spanje. De bar leek de analoge echokamer van de Spanjaard te zijn, die met grote regelmaat bezocht dient te worden. De kroeg in. Morgen 8:30, VPRO NPO 2. Brieven aan de rest van Spanje. Mega e-bike deals bij Stella. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 500 gram duurzame snelfilterkoffie voor maar €3,39. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 100 gram knapperige frisse ijsbergsla voor maar 69 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Nu in het Dordrechts Museum, in het licht van Cuyp. Een overzicht van Albert Cuyps mooiste schilderijen. Samen met topstukken van Gainsborough, Constable en Turner, die zich door hem lieten inspireren. Boek je tickets op dordrechtsmuseum.nl. Ster. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijk. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks onze rubriek De Stand van Nederland over onze economie. En deze keer schuift aan professor Alex Klein. We gaan het onder andere hebben over hoe het nou zit met legale belastingparadijzen. Kunnen wij dat ook, daar zomaar geld stallen? Is dat dan een goed idee? Nou, het antwoord is natuurlijk nee. En hij heeft een eigenzinnige gedachte over de energiecrisis. Heeft u een vraag voor het gesprek, dan kunt u hem stellen via de NPO Radio 1-app. Of via Twitter kunt u ook reageren. Gebruik in dat geval graag de hashtag WNL. Waar is Sumanta Bansi? Afgelopen week vond er een intensieve zoektocht plaats. De jonge studente is sinds 2018 vermist. 5 jaar geleden komt Sumanta Bansi vanuit Suriname naar Nederland. Ze studeert aan de Universiteit van Amsterdam en ze woont in bij een gezin in Hoorn. Vlak voor haar verdwijning vertelt ze aan haar moeder dat ze zwanger is van de man des huizes, Manoj B. Na Sumanta's verdwijning denkt de politie dat Manoj en zijn vader Dwarka er iets mee te maken hebben. Op slechts een paar kilometer van haar oude woonplaats Hoorn zoekt een team van bodemexperts sinds maandag in recreatiegebied De Hulk naar resten van de verdwenen Sumanta Bansi. De recherche vermoedt dat de in 2018 verdwenen studenten is vermoord door de hoofdverdachte Manoj, die resten van haar lichaam vervolgens zou hebben begraven in dit gebied. Het is echt wel een hele rigoureuze. En toen was het afgelopen, dit fragment uit Telegraaf TV en Boulevard. In de studio Priya Sukai, advocaat namens de familie van Sumanta Bansi en journalist voor de Telegraaf Robert Vinkenborg. Hartelijk welkom. Dank. Een vermissing die al zo lang duurt en nu een intensieve zoektocht. Ik vraag me allereerst af, hoe is het met de familie? Slecht, heel slecht. Vooral na al die zoektochten, elke keer een teleurstelling te moeten horen. Ja, dat valt hen heel erg zwaar. Dus dat is behoorlijk wat ze moeten verteren, om het zo maar te zeggen. Maar het gaat niet zo goed, nee. Is er überhaupt nog hoop? Er is hoop in zoverre dat zij zeggen van ja, we willen wat er van onze dochter nog terug te vinden is, dat willen we terug. Maar dat ze levend terugkeert, daar is geen hoop meer. Uitgesloten nee. dat zo is. Zeker. Ook Robert Vinkenburg zocht mee of keek mee bij de zoektocht. Ik weet niet of het precies is gegaan. Hoe heb je dat ervaren? Hoe was dat? Dan val je in dat soort clichés als heel erg indrukwekkend. En dat meen ik ook echt. Ik heb nog nooit zo'n ongekend grote zoektactie meegezien. Heel belangrijk daarin waren de veteranen. Het veteranen search team, oud-militairen die op linie gezocht hebben. En ik zie ook dat deze mensen er uitermate geschikt voor zijn. Want die kunnen in een commando-structuur werken. En dat is ook heel erg hard nodig. En ik heb ook heel veel gesprekken gevoerd met deze militairen die heel erg betrokken zijn. Gisteren aan het einde van de actie, ze hebben echt uren nog overgewerkt. Ben ik er ook naartoe gegaan en dan zie je die betrokkenheid ook uit de ontgoocheling dat na een week zoeken en is gevonden is. En dat is dat doet je wat als je erbij bent. Waar zochten ze precies naar? Welke aanwijzing hadden ze kunnen gebruiken? Waar zoeken ze of waarom? Nee, ik begrijp dat ze proberen om het lichaam van het meisje te vinden. Maar zochten ze naar nog meer sporen? Of hebben ze iets gedaan waardoor ze nog meer hadden kunnen weten dan nu? Er zijn natuurlijk onderzoeksaanleidingen geweest waarom ze deze grote zoekactie op touw hebben gezet. En waar er naar gezocht wordt is echt puur alleen nog maar naar het lichamelijke overblijfselen. Ze hebben eerder ook nog gezocht naar andere sporen. Misschien een stuk van een schep. Naar ander bewijsmateriaal. Maar er wordt nu echt gezocht naar menselijke resten. Vooral botten. Dat is ook wel ingewikkeld, want het is een groot natuurgebied in Hoorn waar ze zoeken. Waar mensen ook bijvoorbeeld hun huisdieren begraven. Er is in die zin ook wel intern ook wel wat vals alarm geweest. En het knappe is dat dat team dat loopt op linie door dat bos heen. Ze kijken naar bodemverstoringen. Dat kunnen ze dus zien. Ze kunnen zien van, er is iets mee gebeurd. En als dat het geval is, komen er archeologen bij, gespecialiseerde rechercheurs. En er worden bijvoorbeeld gaten in de grond gemaakt. Omdat lijkgeur dat blijft. En als er moleculen bij komen, dus je laat lucht toe tot onder de grond, dan kan het ook geroken worden, met name ook door de speurhonden. Die waren er ook bij? Ja. Hoe kan het dat wij over sommige zaken zoveel horen, Anne Faber bijvoorbeeld, en dat dit al zo lang een slepende zaak is waar relatief weinig aandacht voor is, Priya Soeke? Ja, dat is heel erg lastig te zeggen van waar dat nou aan zou kunnen liggen. Wellicht omdat Samantha uit Suriname komt. En het is zij studeerde wel aan de Nederlandse Universiteit UvA, de Universiteit van Amsterdam. Maar dat vind ik heel erg lastig te zeggen. Ja, moeder denkt van ja, misschien omdat mijn dochter van Surinaamse afkomst is, dat misschien daar de aandacht weinig voor is. Maar dat durf ik niet te zeggen. En ja, het is lastig. Haar medestudenten bijvoorbeeld, hebben die van meet af aan aandacht gevraagd voor deze zaak? Nee, dat is dus. Want Samantha die had eigenlijk best wel een teruggetrokken bestaan. Ze had heel erg weinig vrienden en vriendinnen. Dat is heel erg opvallend. Ze was heel erg aangewezen op het gezin waar zij verbleef. En voor de rest had zij niet veel sociale contacten. Dus dat maakt het ook voor de omgeving ook lastig om te zeggen van, hey, er mist iemand of een vriendinnetje die denkt van, ja, ik heb een college en waar is zij? Dus dat is wel heel erg uitgebleven, ja. Deze verdachte was de man waarvan zij zwanger was. Klopt dat, Robert? Ja. Ja, ze woonde in huis. Ze ging in Nederland studeren. Ze vond een kamer bij dit gezin, ook van Hindoestaanse afkomst. En ze kreeg een verhouding met de zoon van het huis. Zijn ouders woonden ook in het huis. Een geheime relatie. Dus het was haar minnaar. En ze is daar zwanger van geraakt. Twee keer. En de tweede keer lijkt haar dus fataal geworden te zijn. Maar wat weten we daarvan verder? Was dat iets wat zij verzweeg? Als je dat twee keer overkomt, dan denk je niet, oh, dat is een verkrachting of zo geweest? Nee. Wat weten we? Wat ik ervan denk te weten, kijk, ik moet bij alles wat ik zeg ook wat voorbehoud maken. Uiteindelijk zal een rechter het ook allemaal moeten bewijzen. Het zal voor de rechter bewezen moeten worden. En dan weten we echt alle feiten. Maar het beeld wat wij nu hebben is dat er was wel sprake van een soort van liefdesrelatie. De eerste keer is ze zwanger geraakt. Toen heeft ze het onder grote druk laten weghalen. Toen zijn er toch wat strubbeling en spanning gekomen. Ze is weer zwanger geraakt. En eigenlijk het enige wat zij wilde, ze kon wel accepteren dat die relatie niet in zat, maar ze wilde dat kindje houden. En wij denken dat daar de ruzie over ontstaan is. Hij wilde dat beslist niet. En de gedachte die wij nu hebben is dat er een soort van familieberaad geweest is, waarin besloten is dat om de familie eer te redden, zij dan maar uit de weg geruimd moest worden. Is dit weer zo'n verhaal van eerwraak, denkt u? Ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon, er was sprake van een buitenechtelijke relatie. Er woont een student, een jonge dame in je woning. En meneer de verdachte, die had ook gewoon partner, was gewoon getrouwd. Ik denk dat er wel, tenminste wat ik van moeder begrijp, dat er wel vanuit de echtgenoten ook druk is uitgeoefend van ja, er is een buitenvrouw en dat kan niet. En zij woonde in een woning waar dus gewoon een echtpaar ook verbleef. En ik denk dat dat wel druk heeft gezet op het geheel, ja. Wat maakt deze verdachte de vermoedelijke moordenaar dan? Nou, er zijn tapgesprekken waaruit blijkt dat hij het een en ander vertelt over hoe Sumanta mogelijk om het leven is gebracht. En levensteken, elk spoor naar haar eigenlijk ontbreekt. En dat is heel erg raar, want je moet je voorstellen dat vader en moeder bijna dagelijks met hun dochter contact hadden. Ook al woonden zij hier en zij wonen in Suriname. Maar er was gewoon dagelijks intensief contact. En op een gegeven moment is dat gewoon abrupt gewoon beëindigd. En dat maakt het wel heel erg vreemd. Ja. Wat gaat er nu gebeuren komende week met die proforma-zaak? Wat is de verwachting? De proforma is inderdaad aanstaande maandag. Dan wordt het stand. Het onderzoek wordt dan besproken van wat is de stand van zaken. Maar dat zal vermoedelijk de laatste proforma-zitting zijn. En dan zal er een einddossier komen. En dan zal het Openbaar Ministerie het einddossier presenteren. Ja. Is er een kans dat er een vrijlating komt omdat er niks gevonden is, Robert? Of is daar echt geen sprake van? Dat verwacht ik absoluut niet. Ik denk dat het strafdossier, wij kennen natuurlijk niet alles wat erin staat, maar ik denk dat er een heel sterk dossier is, ook steeds is geweest tot nu toe, waardoor de rechter steeds besloten heeft dat zijn voorlopige hechtenis wordt verlengd. Er zijn kennelijk nieuwe sporen, nieuwe aanwijzingen. Er is naar mijn inschatting al een hele sterke zaak. Hè. Hij heeft in een bandopname, zegt hij, ik heb haar in één keer recht in het hart gestoken. Ik wil zeggen, hij vermoordt twee mensen. Hè. Dus niet alleen Sumanta, maar ook het kindje wat ze draagt, zijn kind. Dat maakt het zo mogelijk nog verschrikkelijker. Dus ik denk dat het dossier sterk is en dat het opsporingsbelang zo groot is dat hij nu niet in vrijheid tot aan de rechtszitting dat mag afwachten. Nee. Wij gaan het via jou in ieder geval al blijven volgen, deze zaken rond Sumanta Bansi. Hartelijk dank, Priya Sukar, de advocaat namens de familie van haar. En journalist voor de Telegraaf, Robert Vinkenborg. Dank dat jullie dit wilden stellen. Stand van Nederland. Generatie Next. Iedere week in WNL op zaterdag de stand van Nederland. En dan gaat het over onze economie. En deze week is aangeschoven professor Alex Klein. Fijn dat je er bent. Helemaal fijn dat ik er mag zijn. Wij gaan altijd even laten luisteren naar een heel klein fragmentje uit onze televisierubriek met dezelfde naam. En dat is op donderdagavond op NPO 2. De stand van Nederland, generatie Next. En het gaat deze keer over de schulden van bedrijven die coronacrisis hebben doorstaan met behulp van steun. Maar dan nu, ja, er is nog een hoop ellende. Dat zien we wel. Laten we even naar het fragment luisteren. Als bedrijf hebben wij gewoon een belastingschuld van meer dan 1 miljoen opgebouwd. En wij hebben uitgeteld om de belastingschuld die wij nu op hebben gebouwd, hebben we er ongeveer 4,5 jaar winst tegenover moeten staan om die belastingschuld weg te werken. Dus 1,5 jaar corona is gewoon 5 jaar. De komende 5 jaar alleen maar schulden wegwerken. Als dat de pijn is die we moeten betalen om het te overleven, dan liever dat als dat we failliet gaan. Ja, je bent bedrijfseconoom ook, daar weet jij veel van af. Hebben wij, denk je, wel een goed beeld van wat er op dit moment in bedrijven speelt die nog die steun hebben gehad? Of denk je, ja joh, we weten nog niet half wat ons nog te wachten staat? Je weet niet half wat er gebeurd is. Bedrijven hebben hun reserves moeten opeten, hebben hun personeel moeten ontslaan. Die zijn door een vreselijk diep dal gegaan. ook emotioneel. Hè, want dan ben je die ondernemer en dan raak je je bedrijf gewoon kwijt omdat je verplicht dicht moet gaan. Wij weten niet half wat die ondernemers hebben meegemaakt. Nee. En ja, we denken nu, nou, het is ongeveer voorbij. We zijn hopelijk binnenkort ook verlost van die code waarmee je binnen mag komen. En daarna is het, dan hebben we het goed gedaan. Want de overheid heeft dankzij steun al die bedrijven gered. Maar in deze aflevering is te zien dat ze toch nog heel veel moeite hebben. En dat verbaast jou dus niet. Verbaast mij niet. Er is voor 80 miljard in de economie gestopt. Maar het was dus wel, je kwam alleen maar in aanmerking voor steun als je zelf niet al een beetje geld had of nog een beetje kon verdienen. Maar een beetje is dan echt niet wat je normaal gesproken zou hebben. Dus heel veel ondernemers hebben het ongelooflijk zwaar en zwaar gehad en blijven het ook nog wel even hebben, want hun schulden zijn inderdaad groot, hun verliezen zijn diep en de portemonnees zijn leeg. Wij gaan het donderdagavond laten zien op NPO 2. We hebben het vorige uur gehad over de energiecrisis. En toen ik jou eerder kort sprak, toen bleek dat jij een mooie parallel trok, maar een hele verrassende. Ja, ik denk dat het heel grappig is om nu naar Engeland te kijken. Want Boris Johnson die zegt met betrekking tot de chauffeurs, er zijn te weinig chauffeurs, zei ze, ja, Engeland, je moet leren om zonder die goedkope buitenlandse chauffeurs te gaan leven. Dus zorg ervoor dat je de wat duurdere chauffeurs neemt. Dat is beter voor de economie van Engeland. En dus beter voor Engeland in het algeheel. Als we dat nou doortrekken naar het hier en nu, dan zie je dus dat de gasprijs in Nederland altijd relatief laag is geweest. Want we hadden goedkoop gas uit Groningen. Nu moeten we dus leren leven met het feit dat gas uit het buitenland wel eens duur zou kunnen zijn. Dat is een hele interessante invalshoek die ik eigenlijk niet hoor. Nee. Plus, let's be real, we hebben de afgelopen jaren ruimschoots de tijd gehad om onze huizen te isoleren, zodat je nu minder gas nodig hebt. Weliswaar is de gasprijs dan hoog, maar dan heb je er minder last van. Er zijn genoeg mensen die die kans niet hebben opgepakt. Of niet konden betalen, zeggen ze dan. Ja, en dan kom je er dus nu achter dat je misschien toch had moeten betalen. Want nu ga je heel veel extra betalen, omdat je inderdaad niet hebt geïsoleerd. En dat is heel zuur en dat is heel wrang, dat is heel vervelend. En ik kan niet in ieders portemonnee kijken. Ook niet bij de woningcorporaties die toch al zoveel geld kwijt waren aan terugbetalen aan de overheid. Zeker. Hè, dus die hebben dat ook niet gedaan en die hebben natuurlijk de huizen van de armste inkomens. Hè? Ja, want dat is het probleem. Zij krijgen wel de huur, maar hebben geen last van het feit dat de bewoners de huurprijs, de gasprijs moeten betalen. Precies. Dus daar zou eigenlijk een methode voor moeten zijn. Die is er wel, maar dat is een hele lange om nu uitgebreid over te hebben. Goed. Ja, als we terugkijken naar deze week en wat het belangrijkste nieuws was en waar we dan nog nu over kunnen hebben, dan valt toch het verhaal van Wiebe Hoekstra op, de minister van Financiën, die geld had gesteld op een belastingparadijs. De correspondent nam het voor hem op, want dit mag gewoon. Ja, en mijn vraag is, zou in principe iedere luisteraar van NPO Radio 1 straffeloos geld op een belastingparadijs kunnen zetten? Het is bij wet toegestaan, dus ja. Dat, ik denk het wel. Ik zei Wiebe Hoekstra. Ik bedoel natuurlijk Wopke Hoekstra. wat zeggen ze nou? Oh ja, alsof ik dat niet weet. Wopke Hoekstra. Ja. Die naam is veel gebruikt deze week. Ja, hè, want het is bij wet toegestaan. Het is misschien ethisch niet helemaal toegestaan, maar het mag wel. Ik heb bij een grote glasfabriek gewerkt en daar kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje vanuit Zwitserland. Meneer Klein, zou u misschien uw hoofdkantoor naar Zwitserland, naar een van de kantons, willen brengen? Als het personeel meegaat, hoeft u voor het bedrijf geen belastingen te betalen. Dat is gewoon bij wet toegestaan. Zwitserland wilde heel graag jonge mensen, kinderen op school, supermarkten bemand en dat soort dingen allemaal. En daarvoor waren ze bereid om minder belastinginkomsten te hebben. En dat kon. We hebben het toen niet gedaan, want het was helemaal niet van in sprake. We gingen helemaal niet naar Zwitserland toe. Maar het is bij wet toegestaan. Waarom gebeurt het dan eigenlijk relatief weinig als het gewoon mag? En ja, ik denk, als ik me verplaats in mensen die met pensioen zijn en nog spaargeld hebben, is dat dan lonend om dan bij een belastingparadijs je spaargeld te stallen? In plaats van dat je daar belasting over betaalt? Ja, de exacte regeltjes ken ik niet. Dus daar kan ik je helaas niet aan helpen. Maar ik weet dat ik op een gegeven moment een accountant had. Die zei, Alex, als jij nou meer dan 250.000 euro netto winst hebt, moet je even een gil geven, want dan verplaats ik jou bedrijf naar Noord-Ierland in dit geval, scheelt je aanzienlijk in de belastingen. Goed. Het is gewoon Mogelijk. Ja, en het is aan de politiek om er een eind aan te maken als dat zo niet mag. Ze hebben wel aan iets anders een eind geprobeerd te maken. Dat was nieuws van gisteren. De OESO heeft het voor elkaar gekregen. De grote multinationals moeten nu toch belasting gaan betalen. Een minimumbedrag van 15%. Denk jij dat de wereld nu rijker wordt? Nee, want het moet lachen. Tuurlijk, ja, moet ik een beetje om lachen. Want het gaat over winstbelasting. En winst is een opinie, zeggen we in de wereld van de cijfers. Oh, dat is geen, die ken ik nog niet. Ja, je kunt net zo lang met je cijfertjes pielen dat je heel erg weinig winst hebt. Dus bedrijven die daar heel goed in zijn, die hebben misschien die bedrijven niet eens nodig, die paradijzen niet eens nodig. Die kunnen hun boekhouding zo dat ze bijna of nul winst hebben. Boekhoudtechnisch gezien. Operationeel waarschijnlijk wel, maar boekhoudtechnisch. Dus voor de Belastingdienst. Er zit zo'n prachtige wereld achter de wereld van cijfers. Dat, ja, nou ja, dus laten we niet naïef zijn. Het helpt geen malle moer. En Amazon bijvoorbeeld, die zou volgens een rekensommetje ergens in de kranten toch wel tientallen miljard. Ik hoorde zelfs dat hij iets van 24 miljard zou moeten betalen in dit geval. Maar jij ziet het niet voor je. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee. Goed. Nederland gaat heel veel geld lenen voor infrastructuur, voor stikstof- en klimaateisen. Zou het dom zijn om dat inderdaad ook op dit moment niet te doen? Laat ik het omdraaien. Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het heel dom is om het nu niet te doen. Want we hadden het net over het isoleren. Is goed voor het klimaat en milieu. Dit zijn ook hele belangrijke dingen voor het klimaat en milieu. En voor de overheid is geld lenen nu zo goed als gratis. Stel dat ze dit op de lange baan zouden schuiven en over een 2 jaar, 5 jaar of 10 jaar moeten ze weer geld gaan betalen, dan moeten ze het alsnog doen. Misschien zijn de problemen dan veel groter. Gaat het nog meer geld kosten ook? Dit is het moment om te investeren. Ik heb nog wat vragen. Gevolgen van corona. Sommige bedrijven durven het nog steeds niet aan om mensen toe te laten in de hoeveelheid die voor corona kon. Dus ze derven inkomsten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik hoorde het gisteren op NPO Radio 1, het Van Gogh Museum. Vind jij dat een reden om steun te verlengen? Eigenlijk niet. Als er geen medische redenen meer zijn om mensen niet toe te laten, dus als de experts zeggen het is veilig, dan is het een keuze van een bedrijf om te zeggen wij willen wat minder klanten. En geloof mij, ieder bedrijf heeft het recht om op zijn eigen manier failliet te gaan. Dus als dan een Van Gogh zegt wij willen gewoon minder klanten hebben omdat wij daar een keuze toe maken, nou, dan is dat zo. Je vindt niet dat angst mag lonen? Als die ongegrond is, niet. Nog een gevolg, een vliegticket naar Spanje in de herfstvakantie. Nou, dat is ongeveer €500 per persoon voor een toertje. Is niet zo gek. Mm-hmm. Logisch dat wij hele hoge prijzen krijgen voor onze vakanties. Dat is de beruchte VNA. En de VNA staat voor vraag en aanbod. Ja. En er zijn wat minder vluchten en er is heel veel vraag. Want iedereen wil nog even van die warme zon genieten. En dus is het weer diezelfde marktwerking die zegt ja, als u daar graag naartoe wilt, via onze maatschappij, dan zult u er iets meer voor moeten gaan betalen. Maar ja, het is wel zo dat via belastinggeld is bijvoorbeeld onze luchtvaartmaatschappij gesteund. En dan zie je dat uiteindelijk toch die consument dat weer gaat terugbetalen. Het zal ergens vandaan moeten komen, maar wees blij dat je überhaupt kunt vliegen. Nou, zo is het, hè. Gewoon niet klagen. Dan over de arbeidsmarkt. Jongeren kunnen toch geen huis kopen, las ik ergens. Dus besteden ze hun geld liever aan andere zaken dan aan hun huis. En vinden dus ook niet zo erg dat ze helemaal niet zoveel verdienen en gaan parttime werken. Mm-hmm. En nou zegt een hoogleraar, nou, dit is echt ontwrichtend. Het is het laatste wat we kunnen gebruiken. Ik heb zo'n vermoeden dat het een beetje marketing van de hoogleraar is. Dat doet hij dus goed, want hij komt in de aandacht. Maar van de jeugd weet ik dat ze inderdaad zeggen, doe mij maar 24 uur werk, want dat is prima. Dat is niet alleen vanwege het feit dat ze toch geen woning kunnen kopen, maar veel meer dat hun arbeidsethos aan het veranderen is. Jij en ik zijn door papa en mama opgevoed met de insteek aan het werk, geld verdienen, sparen en dan doe je het goed. De jeugd van tegenwoordig zit er anders in. Die zegt namelijk, werk is een vervelende onderbreking van mijn vrije tijd. Van mijn vrije tijd. En jij geeft ook les aan studenten. Dat merk jij ook echt, dat ze er zo in staan? Ja, ze zijn wat gemakkelijker, wat meer laid back. Overigens, totdat ze kinderen krijgen. Want dan moeten de rekeningen wel weer betaald worden. Dan is dus je vrijheid is weg. Maar goed, dan zijn het geen jongeren meer. Ja, zijn ze nog steeds heel jong, maar anders jongeren. Precies. Er is nog iets wat jongeren gaan doen, maar ook 30-jarigen. Een hit op dit moment is de 2-jarige HBO. Mm-hmm. Ook voor mensen van 30 die het roer om willen gooien. Want ja, het scheelt een hoop tijd en scheelt een hoop geld. Nou, professor, is dat slim, een 2-jarige HBO? Ik denk dat het altijd slim is om aan je eigen ontwikkeling te werken. Ik heb ooit een onderzoekje gedaan dat op het moment dat je van een mbo naar een hbo diploma ga je er 35% op uit, vooruit. Van een hbo naar een universitaire graad weer 30%. Als je voltijds werkt, neem ik aan. Ja, nee, dat goed, dan wel. Dat. Ja. En zo'n advanced degree is eigenlijk een soort van tussenstapje tussen de mbo en de hbo. Je hebt dus wel op hbo-niveau gestudeerd, maar je hebt nog geen hbo-diploma. Daar zitten eisen aan hoeveel uren je moet draaien. Je hebt dus wel een hbo plus advanced diploma, maar je hebt nog geen master. Dus het zit er een beetje tussen. Dus het helpt mee om aan te tonen dat jij iets kunt en dat je op een goed niveau kunt nadenken en werken. En dat maakt je weer interessanter. Ik nodig je natuurlijk van harte uit om daarna de hele HBO, de hele master op. Dan komen we elkaar nog een keertje tegen. Lijkt me leuk. Ja, maar goed, dan ben je wel lekker 6 jaar bezig. En dat is dan ook weer niet zo slim voor een HBO-opleiding. Want als je deze 2 jaar hebt gedaan, ja, ik weet niet of je dan makkelijk kan instromen. Dan kun je instromen, okay, krijg je vrijstellingen. Dus dat, ja, scheelt precies, dan ook. Dat scheelt dan toch ook wel. Nou, dus jij vindt het een goede ontwikkeling, die 2 jaar gaan. Zeker. Kom maar door. Ja, oké. Okay. Hartelijk dank, professor Alex Klein. Straks in het laatste half uur van WNL op zaterdag heb ik uiteraard het weekendoverzicht van Mark Koster. Hij is even gaan kijken wat vond hij de verhalen van dit weekend. Die willen we niet missen. En we gaan het hebben over een heel groot event in Boekelo. Ja, natuurlijk. De military is daar. Paardensport op hoog niveau, maar het is vooral netwerken. En het grote event van Twente. Na het NOS Journaal van 6:30. NPO Radio 1. Met Wouter Wogemoed. Bij de parlementsverkiezingen in Tsjechië lijkt de partij van premier Andrej Babiš opnieuw de grootste te zijn geworden. Met 3/4 van de kiesdistricten geteld staat zijn ANO-beweging op bijna 30% van de stemmen. De Europese Unie maakt zich zorgen over de populistische en eurosceptische koers van Babiš. Bij het RIVM zijn over de afgelopen dag 2520 nieuwe positieve testen gemeld. Dat zijn er 261 minder dan gisteren. Maar gemiddeld over 7 dagen is er juist sprake van een stijging van 31%. Er liggen nu 470 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat is er 1 meer dan gisteren. Gevangenispersoneel in Roermond doet al jarenlang geregeld een dutje tijdens de nachtdienst, zegt een aantal van hen tegen Omroep L1, naar aanleiding van de schorsing van 2 beveiligers. Die waren in september tijdens hun werk in slaap gevallen. En volgens collega's is dit geen uitzondering. En de Ronde van Lombardije, de laatste wielerklassieker van het seizoen, is gewonnen door Tadej Pogačar. De 23-jarige Sloveen won dit seizoen ook al de Tour de France en Luik-Bastenaken-Luik. Het is wel heel menselijk, hè? Slaapval in de nacht. Is jou nog nooit overkomen, hè? Ik kan uit de nachtdienst vertellen dat het inderdaad moeilijk is om soms wakker te blijven, maar dat doe ik toch maar wel. Ik heb nooit stilte op de radio gehoord. Precies. Als ik s'nachts wakker werd. Maar dank je wel, Wouter Wogemoed. Marco Verhoef, lekker bruin, net terug van vakantie. Waar zat je? In een Duitsstalig land. Oh, ja, nou, dat zou je niet zeggen, dat daar de zon zo schijnt, dat jij zo bruin terug in de dag van een of andere Costa of zo. Maar vertel, hoe krijgen wij het hier? Vannacht wordt het erg koud, want het koelt af tot iets boven het vriespunt. En vlak aan de grond kan het zelfs een graadje vriezen. Dus dat is een fris nachtje. Bovendien ook weer kans op nevel en mist en lager in de bewolking. Net als de afgelopen nachten. En nu is het op de meeste plaatsen gewoon helemaal helder. Schijnt de zon nog even tot die ondergaat. En daarna dus een rustige avond en nacht. Morgen starten we met die grijzigheid, met mist en lager in de bewolking. Net als vandaag lost dat geleidelijk op. Dan schijnt de zon even uitbundig. Maar in de loop van morgen komt er wel wat meer bewolking van het noordwesten uit het land binnen. En dat betekent zelfs dat er in de avond ook een klein beetje regen kan vallen. Maar dan is het echt al wel avond. En hebben we de maximumtemperatuur van 15 of 16 graden gehad. En dat is normaal voor de tijd van het jaar? Ja, dat is redelijk normaal. We gaan ook nog wel iets terug. En ook dat is niet ongebruikelijk. We zitten tenslotte wel in oktober in de herfst. Midden volgende week is het zo'n 13 graden. Het wordt ook wat wisselvallig, want op alle dagen kan er wel een klein beetje regen vallen. En waarschijnlijk is dat dinsdagochtend net even iets meer dan een klein beetje. Oei, dankjewel voor de waarschuwing, Marco Wolf. WNL op zaterdag met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks horen we wat de belangrijkste verhalen zijn. In ieder geval de opmerkelijkste verhalen in de kranten, in de weekend-update. En Mark Koster ging ook door de socials. We zijn te vinden via Twitter, hashtag WNL graag in dat geval. Of apenstaatje WNL op zaterdag. En ook de NPO Radio 1-app. Paardensport op hoog niveau dit weekend in Twente. De military in het Twentse Boekeloos 1 van de grootste topsportevenementen van Nederland. En niet alleen de ruiters zijn naar Twente afgereisd. De military is ook een uitstekende netwerklocatie. Ik praat erover met de voorzitter Robert Zandstra. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het daar op dit moment? Ja, we hebben nog steeds een overvol terrein. Het begon vanmorgen om 9:30 al behoorlijk vol te stromen. En eigenlijk tot vanmiddag 2:00 stond er nog een wachtrij. Dus we hebben echt de eerste grote after corona party hier te pakken op sportgebied. En iedereen heeft er toch wel weer zin in. En we werden natuurlijk ook getrakteerd op heel mooi weer en prachtige sport. Dus wat wil je dan nog meer? Dus we hebben echt ongelooflijk veel mensen op het terrein. En gelukkig gaan er nu een paar naar huis. Maar ik denk dat we tot recordhoogte zijn gestegen vandaag. Ja, want hoeveel bezoekers zijn er dan nu, denkt u? Ja, normaal gesproken verwachten wij door de week en in het weekend in totaal zo'n 60.000 bezoekers. Maar ik denk dat we vandaag de 50.000 wel aantippen. En is dat omdat ze elkaar allemaal gemist hebben of omdat ze zo dol zijn op de paardensport? Nou, ik heb het ze niet gevraagd, maar mijn idee is wel een beetje dat mensen het wel heel fijn vinden dat ze nu met slechts een coronatoegangsbewijs toch de moeite nemen om dus echt weer ouderwets de Twentse natuur in te gaan en te genieten van topsport. En ja, hoe mooi is het nu weer om dat beeld te zien. Het was voor de ruiters prachtig om door een worst, een coulisse van toeschouwers te rijden. En we kregen een heel groot compliment van William Fox Pitt, dus een Engelse ruiter die meervoudig Olympisch en wereldkampioen is. Die zei, wat een geweldige prestatie van Boekelo dat we dit gewoon na deze periode weer mee kunnen maken. En daar ben ik erg trots op. Ja, Mark Koster die is ook dol op de military. Ik ben er wel eens geweest en het is ook wel een beetje knuffelen. En hey, hoe gaat het met jou? Hoe was dat? Gingen mensen boks doen of gewoon elkaar toch in de armen vallen? Nou, je merkt, dat is heel wisselend, maar dat is wel heel grappig wat je daar zegt. Want heel veel mensen zijn ongelooflijk blij dat ze elkaar weer kunnen omhelzen. Maar er zijn er toch ook een aantal die gewoon het handenschudden hebben afgeschaft en een boks geven. Of zelfs een. Ik weet het wel, er zijn altijd hele mooie dames. Dus die werden altijd ook wel een beetje te grazen genomen. Op een subtiele manier natuurlijk. Hoe gaat dat dit jaar? Nou ja, ik denk dat corona daar ook wel aan mee geholpen heeft. Dat heel veel dames nu gewoon voor zichzelf besloten hebben dat ze intiemie nog wel wat fysieker benaderen, maar de rest van de wereld niet meer. En dat wordt over het algemeen gerespecteerd. Ik vind het ook wel goed. Ja. Ja, Mark is ook een quote-man, hè? Mark, hoeveel van die quote 500 leden lopen, denk jij, in Boekelo? Nou, er lopen er aardig wat rond. Er zijn aardig wat paardenliefhebbers. Ik heb er volgens mij wel eens wat gespot. Ik zou hun namen niet noemen. Maar het zijn wel de leuke types, moet ik zeggen. Niet de nouveau-ries, maar de keurige quote. Mensen die dat in stilte doen, die een paardje naar buiten rijden. Dus dat zijn de nette mensen daar in Twente. Of in waar jullie zitten. Dus ik vind dat altijd wel heel leuk. Oké, dus het is een bepaald slag. Ja, zo'n bepaald slag. Het zijn niet de proleten. Het zijn mensen die gewoon keurig met hun paardje komen en een beetje kletsen. En het zijn echt wel natuurliefhebbers, hè? Dus je hebt de jongens met de snelle auto's, maar je hebt ook mensen die in hun afgetrapt spijkerbroekje en hun laarsjes dan een paard naar buiten doen. Ik hou van dat soort mensen. En kun je ook gewoon over sport praten in plaats van alleen maar proleten praten. Dus dit is de leuke tak van quote, laat ik het zo zeggen. Maar Robert Zandra, het gaat ook over business. Het gaat ook over zaken doen daar, toch? Wat is de economische impact? Nou ja, weet je, kijk, wij hebben natuurlijk het geluk. We zijn niet alleen, het is niet onze. We zijn wel een beetje geholpen door het format hier, want we hebben natuurlijk 50 hectare. En dat betekent dat je niet alleen de beschikking hebt over een skybox of een sponsortafeltje. Wij hebben dus zo'n 35 hospitalities in de cross country en 10 hier op het hoofdterrein staan. En dat maakt het dat sponsoren 10, 50, 100, zelfs 700 gasten kunnen uitnodigen. En dan krijg je dus wel dat naast de programma's deze week dat er zo'n 23.000 gasten van sponsoren hier op het terrein hebben. En het leuke daarvan is ook dat je niet de hele tijd met elkaar in gesprek hoeft te zijn. Je kunt ook met vrouw, kind, hond, weet ik het al niet. Rondje lopen. Kun je gewoon een rondje lopen en dan ga je 's morgens een kop koffie drinken en 's middags een borrel. En de sponsor die denkt er precies hetzelfde over. Maar het gaat erom dat je een beetje chemie bouwt. En voor de rest is het genieten, ook voor de kinderen. En weet je, de hele tijd aan één tafeltje zitten is natuurlijk ook niet alles. Ja. Nee, ik zag het budget in de Telegraaf naar 2,6 miljoen. Ik vind dat niet superveel. Of ben ik nou, denk ik, te groot al? Of Mark Koster te groot denkt. 2,6 miljoen zou er volgens de Telegraaf omgaan bij de military. Is dat een goede schatting? Ja, dat is ietsjes minder. Maar, nog minder. De economische impact is wel rond de 4 miljoen. Dus weet je, het is natuurlijk ook heel leuk dat wij hier in Twente doen wij hele leuke dingen. En we vinden het ook best wel aardig om mensen van buiten de regio eens te laten zien wat we hier allemaal doen. Of dat nou gaat op ondernemersgebied of op sportgebied of op innovatief gebied. En wat voor ons wel geldt is dat tussen de 35 en de 40% van onze gasten en van onze bezoekers van buiten de regio komt. Dus we zijn ook een heel mooi instrument om de rest van de wereld te laten zien hoe mooi het hier allemaal aan toe gaat. Dus het is ook op Twente promotie? Ja, zeker weten, toch? Zeker. Dat accent vind ik altijd leuk daar. Vorige keer toen ik er was, Omtzigt liep er rond. En de minister van Defensie, Ank Bijleveld. Het is nog een beetje Twente vooruit, toch, daar? Ja, dat kun je toch wel horen. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, hoeveel... want we hebben hier op de radio natuurlijk geen plaatje. Maar welke celebs zijn er die in Twente toch wel echt gezien worden? Wie loopt daar rond, bijvoorbeeld? Wat zegt u? Wie loopt daar bijvoorbeeld rond waarvan we ook in de rest van Nederland weten... oh, dat is wel echt een celebrity? Oh, dan moet ik even goed nadenken. Ja, ik heb zoveel mensen ontmoet vandaag. Maar door de jaren heen hebben we altijd een paar Kamerleden. We hebben altijd wel een staatssecretaris of een minister. Dat is in, zeg maar, van de publieke kant. Maar we vinden het ook hartstikke leuk om hier gewoon hele grote ondernemers te ontmoeten. We hebben hier natuurlijk een van de grootste familiebedrijven van Nederland. Die hier bij de Waterpartij een geweldige quote aan gasten uitnodigt. Je doet heel verstandig niet aan name dropping, want voordat je de eentje noemt, dan... In Twente vinden ze dat ordinair, Margreet. Oh, dat wist ik niet. Dat is allemaal zo. Dat is boven de rivier is dat allemaal. Doen nou, ze ik dat kom niet. Ook helemaal niet van. Nee, maar keurige mensen daar. Respect. Okay. Nou, prima als u geen namen wil noemen, dat snap ik ook wel. Ik wil u vooral heel veel plezier wensen daarbij de military in Boekelo, Robert Zandstra. So they made you a star, now your head's in a cloud. And you're walking down the street with your feet off the ground. They read in the press all about your success, they believe every word they've been told. You breeze through the door, and when you take a floor, you expect to have it all to yourself. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself back on the shelf? Steelers Wheel Star, dit is WNL op zaterdag. Het weekend van WNL. De Weekend Update. En dan kwam een hele diepe zucht. Maar hij heeft er zin in. Hij ging door de socials. En door de kranten. En hij denkt, zo, nou ga ik het eens even vertellen. Wat is het nieuws van dit weekend? Mark Oster. Laten we het eens een keer omdraaien. Er zijn heel veel kranten, heel veel televisieuitzendingen, Twitter, social media. Maar soms zijn er dingen die niet gezegd worden. En daar wil ik het deze week wel eens over hebben. En ik heb dat hier even opgeschreven. Dat noemen we dan maar de roze olifanten in de media. En wat mij betreft was dat gisteravond de uitzending van Galit en Sophie. Daarin dat programma, zoals we weten, verving de vooravond. Hè, het programma van Fidan Ekis en Renze. Dat programma was niet urgent genoeg. En ik ga er gisteravond even voor zitten. Ik dacht, nou, nu komt het meest urgente van deze dag. Gaan wij natuurlijk even kijken naar de neef van Tachi. Het grote nieuws. En ik ging er natuurlijk ook een beetje naar kijken, omdat deze Galit Kassem, de presentator, in dat dossier voorkomt. Hij heeft zelf gezegd dat hij daarvan is vrijgesproken. Hij was ex-advocaat. Hij zou volgens het OM, gelekt hebben. Weliswaar een klein dingetje via een geheime telefoon. Daarvan zou de deken van Amsterdam hebben gezegd, daar is geen bewijs voor. Maar het OM, dat hebben wij hier al veel eerder in deze show gezegd, heeft hem nooit van de haak gehad. En wat blijkt nu? Die neef van Tachi heeft hetzelfde nog een keer gedaan. Dus ik dacht, nou, daar gaan we even voor zitten. Wat gaat hij zeggen? Helemaal niks, Margreet. Helemaal niks. Dus ik vind dat bijzonder. En daarom noem ik dat de roze olifant in de media. Er werd niets over gezegd. En ik vind, en dat klinkt een beetje bozig, het klinkt een beetje streng, maar dat is, ben ik ook best een beetje. BNNVARA heeft natuurlijk een enorme fout gemaakt door die jongen daar zo neer te zetten. En wat blijkt, we hebben dat ook toen hij aantrad hier in dit programmaatje even gezegd van, doe dat nou niet, want er komt een dag dat je erover moet praten en dan kun je er niet over praten. En dat was gisteren. Ik vind dat dus een best een journalistieke schandvlek. En we noemen dat maar even de roze olifant. Ja, sorry dat ik er zo in knal. Normaal ben ik altijd vrij rustig en lees ik dingetjes ironisch voor, zodat op dat de luisteraar dat zelf kan bepalen. Ja, maar dit is een mening. Jongens, dus sorry dat ik hier een mening debiteer, maar ik vind dat vrij bijzonder. Dat mag jij, daarom ben je hier ook. Nee, maar en je normaal bent een mediajournalist. Het is ook gek als je het niet zou doen, Mark. Ik stoor me eraan en ik weet niet hoe. Ja, jij gaat altijd lekker tegen me in, daarom is het ook zo leuk. Maar vind jij dat wel normaal? Dat is eigenlijk een leidende vraag. Ik heb advocaat Ausma eerder deze uitzending gesproken. En die zei, kijk, het was natuurlijk wel zo dat het wordt gecontroleerd. Hè? Er waren natuurlijk versleutelde berichten gevonden op telefoons. En toen is dus ook mijn collega dan nu bij de talkshow, die werd verdacht. Want hij zou inderdaad een connectie hebben. Mm-hmm. En is niet weersproken. Ik weet dat niet. Maar Ausma zei tegen mij wel, als dat bekend is, dan hebben ze natuurlijk wel een reden om door te zoeken. Dus je zou kunnen zeggen, juist doordat gisteren iemand tegen de lamp is gelopen, dat het niet zo kan zijn dat je dan niet meer gecontroleerd wordt. Dus ze zijn wel door gaan zoeken. Ze zijn dus, als ze eenmaal weten van, hey, iets is verdacht, dan blijven ze heus wel doorzoeken. Dus ik mag er hopelijk wel vertrouwen in hebben dat als er een verdenking is, dat het niet zo kan zijn dat een deken zegt van, nee hoor, niks aan de hand, dat er dan niet wordt doorgezocht. Want de deken heeft gezegd, deze meneer is niet te vertrouwen. Deze meneer is te vertrouwen. Hij mag dus gewoon in die beveiligde ruimte komen om met Tachi te praten. En hij is wel tegen de lamp gelopen. Hij is nu toch. Wel een nuance plaatsen. Want dit gaat over een andere deken. Dit gaat de deken in Arnhem. En die deken heeft gezegd, dat is dus goed. En de deken in Amsterdam heeft over onze presentator gezegd, ik heb geen bewijs gevonden. Dat is heel wat anders dan dat het niet zo zou zijn. En er wordt nou een beetje gedaan alsof de deken, wat een club is die controleert advocaat, alsof die recht spreekt. Dat is dus niet zo, Margreet. Dat doen rechters in dit land. Het OM heeft Galit Kassem nog niet van de haak gehaald. Jasje er nog niet af, bakje niets aan het handje. Dus we kunnen eigenlijk concluderen dat BNNVARA iemand daar een programma laat presenteren die nog steeds volgens het OM daarmee te maken zou hebben. Dat is één. En twee, die kan dus in een programma niet meer dingen adresseren die, ik citeer BNNVARA zelf, urgent zijn. Dus dat is toch ongelooflijk pijnlijk. Dat Fidan weg moet, dat Renze weg moet, omdat dat dan niet urgent zou zijn. Wat met terugwerkende kracht natuurlijk een verschrikkelijk gelegenheidsargument is geweest. Ja, ik stoor me eraan. En ik vind ook dat VARA BNN zich eigenlijk, ja, toch wel moet verontschuldigen en moet zeggen, dit hebben we helemaal fout gezien. Want het was ook een heel arrogant persbericht. Van, ja, de deken heeft deze man vraagt ook, wat zijn jullie nou aan het zeuren? En wat blijkt nu? We zeuren helemaal niet. Nee. Er is een ongelooflijk gereden twijfel om hier vragen over te stellen. En ik vind dat dus echt een roze olifant. Dat niemand dit adresseert in dit land. Dat media mensen daar een beetje omheen stappen. Dus ik hoop dat BNNVARA nou luistert. Was, en dat, ja. zie je, dat ze ook gewoon hier netjes, keurig, transparant hun verhalen over doen. Ja, vooral omdat in de eerste uitzendingen het wel ging over Peter R. de Vries. Ja, en ook al pijnlijk, want toen kwam de zoon van Peter R. de Vries daar, en die natuurlijk een connectie had met de presentator zelf. Ja, ik vind dat echt heel smoezelig. En ja, misschien, ik geloof dat ik soms de enige ben die dat vindt. Want nou, nee. Af en toe heb je wel wat bijval van laten we zeggen, crimesjournalisten die er echt goed in de materie zitten. Ik zit daar helemaal niet in. Maar van afstand, als je daar en dan kijk, denk je, ja, dit had niet gemoed. Nee, nou, het is allemaal heel vervelend. En tegelijkertijd lijkt me ook afschuwelijk, dat moet ik wel even zeggen, dat als hij werkelijk daar niets mee te maken heeft, lijkt me ook afschuwelijk dat je dan tot in lengte van dagen daarmee achtervolgd wordt. Ja, maar dus dan dat moet is de keerzijde. Dat is heel met je eens, want ik vind het een ontzettend aardige jongen. Ik ken hem ook. Het is ook een charmante jongen. Hij stelt goede vragen. Daar gaat het me helemaal niet om. Maar laten we even zuiver bij op de zaak blijven. Maar dan moet het OM zeggen, niks aan het handje, CPO, weg ermee. Doen ze niet. Dus hij hangt nog. En daarom vind ik dus dat BNNVARA. Dan had hij het gisteren het gewoon wel moeten doen. Dan had hij het gisteren dus wel moeten doen. Hij had gisteren misschien wel een statement moeten maken. Ja. Ja. Oké, maar goed, dit gaat veel te ver. Goed, dan de andere roze olifant gisteravond ook geweldig. Angela de Jong, ja, ik heb zeker koester, zeker gevoelens voor haar, omdat ze natuurlijk echt fantastisch is. En Angela de Jong, die zat gisteren bij Jinek, waar ik ook wel zeker gevoelens voor koester. Maar gisteren ging het heel leuk mis, andere roze olifant. Angela de Jong adresseerde de lage kijkcijfers bij Eva Jinek, en die schrok een beetje. Maar wat ze ook doet, en dat was echt een mooi moment, dat ze zei van, ja, ik kijk niet naar alle uitzendingen van jou. Dat vond Eva al heel raar. En toen memoreerde ze dat ze de uitzending waarin Martijn Koning, hè, de grote rel met Thierry Baudet, dat ze dat niet live had gezien. Ze had wel teruggekeken. Dus daar kwam ze op terug. Eva Jinek die schrok daarvan. En toen dat eenmaal werd geadresseerd, zei, zullen we snel doorgaan? Ja, vind ik ook fantastische televisie. Alsof een recensent het kan opbrengen om al die uitzendingen live te gaan kijken. Wat ongelooflijk naïef. Ja, ongelooflijk naïef. Ja, en dus die ik vond wel een leven, mag ik hopen. Ja, ik vond dat dus ook heel leuk om naar te kijken. De rechten, we hadden even naar kunnen luisteren, maar volgens mij ging dat met RTL niet helemaal goed. Maar toen zei hij even, we gaan even lekker door. En dat vond ik ook een mooi moment, hè, roze olifant. Want ik denk van, ja, nee, nou moet je het ook vertellen, lieve meid. Nou, bring it on. Maar dat vond ik dus heel leuk van Angela de Jong. En wat ik dan ook wel vind, is dat de televisie tegenwoordig ook steeds meer over de televisie gaat. Over de televisie. Er zat in die uitzending een geweldig fragment van Squid Game. En ja, dat moeten we nu vandaag even benoemen. Dat is de Netflix-serie die nu, ja, door al mijn kinderen, ik heb er maar twee, worden bekeken. Door al mijn neefjes en nichtjes worden bekeken. Door alle mensen die ik ken worden bekeken. Nou, dus laten we even luisteren. Squid Game. Pas. Squid Game. Squid Game. Squid Game. Ja, je verstaat er helemaal niks van. Nee, dan laat ik het ook horen. Het is Koreaans. Dit is een Koreaanse serie. De Koreanen doen het goed, hè. Die hebben ook wel eens een keer een Oscartje gepakt. Een Koreaanse serie. Maar dit is zo verschrikkelijk. Parasite was het, geloof ik. Precies, dit is een verschrikkelijk grote serie. En wat mij dan frappeert bij zo'n uitzending, dat is toch Nederland gaat steeds meer in zichzelf. Die televisie gaat steeds meer over zichzelf praten. Terwijl ik denk, praat hier dan eens een uur over. Dus ik heb er ook een tweetje uit gedaan van, ja, is die tv niet een in zichzelf gekeerd medium aan het worden? Even Jinek, ik weet niet of je luistert. Dus zou je het niet wat meer openen moeten? En toen vandaag, je stelt die vraag op Twitter. En Elif is dit man, echt een brutale meisje van De Telegraaf. Die reageert meteen. Mark, hier is de ontleding van dit probleem. Squid Game ontleed, dubbele punt. In deze narcistische tijd van in zichzelf gekeerde media en politiek heeft iedereen de therapeutische behoefte aan een dystopisch spelletje. Dystopisch, moeilijk woord voor luisteraar. Laten we zeggen zwartgallig. Zwartgallig spelletje waarin een paar Zuid-Koreanen elkaar afslachten voor geld. Zoiets. Elif is dit, man. Deze serie is zo verschrikkelijk gewelddadig. Het is extreem. Het is buiten alle proporties. En daar kijken al jouw familieleden graag naar. Maar ik niet alleen. Ook Fransje Bauer, die in dezelfde uitzending dat in een soort bijzin vertelde. Terwijl ik dacht, ja, maar dit is de essentie van deze uitzending. Dus ik vond het heel mooi dat Frans Bauer, de braafste volkszanger van land, hier ook met zijn zoons naar kijkt. Dus ik vond dit een gemiste kans op de Nederlandse televisie deze week. En daarmee wil ik eigenlijk de roze olifanten eer in de hoek zetten. Misschien kunnen we er volgende week kunnen we een rubriek voor maken. Fijn. Wat heb je nog meer? Beatrice de Graaf. Eigenlijk nog nooit genoemd hier. En ja, het is toch een soort serene historica, toch? Vind je niet? Keurig, had ziet er zo mooi verzorgd uit. En ze heeft een geweldige column geschreven over de antifaxers en waarom die mensen zo bozig worden de laatste tijd. Ze heeft daar een hele theorie omheen gebart. Ik lees hem even voor. En als alle abstracties afkalven, vinden we tenslotte alleen nog houvast in het eigen lichaam. Mooi gevonden, hè? De nieuwe kerkgang is die van de yogameisjes die hun lichaam als individualistisch collectief in de sportschool aanbieden. Verkeersdrempels, belastingbrieven, de regels van de voetbalclub, alle inperkingen van ons dagelijkse vrijheid kunnen we aan, maar van het lichaam blijven ze af. Dat is ons laatste bastion van verzet. Vond ik ongelooflijk mooi gevonden, want ik kon maar eruit. Het ook wel opneemt voor mensen die zich zeker voelen door de gang van zaken. Ja, dat vind ik ook, maar ik vind het wel mooi, want ik kwam er eigenlijk ook niet uit, hè, waarom die mensen nou steeds nee blijven zeggen. Je denkt, ja, pak die prik, wat maakt dat uit? Dan kun je naar binnen, overal. Waar zit dat nou in? En ik vind dat wel mooi dat deze week, ja, zij dan met zo'n mooie beschouwing erover komt, zet ook alle waardoor ze meer begrip gaat creëren. Dan hebben we ook nodig mensen die daar een brug tussen bouwen. Want die polarisatie vind ik echt zorgelijk. Nou, ja, dat vind ik dus ook. De polarisatie is zorg, maar ik vond dit dus een hele mooie column die het bruggetje bouwt. En ja, bij WNL, we staan open voor iedereen. We zijn liberale mensen. We staan niet met rug naar dat soort types. Ik ben er niet van, maar we moeten toch open-minded blijven. Eerlijk gezegd, ik kwam bij een restaurant en toen zeiden ze, wij controleren niet. En wat dacht je toen? Nou, wat fijn voor de mensen die niet geprikt zijn. Oh, juist. Dat, ja, maar je denkt ik dacht, niet, ja, dat zijn liberale. Ja, maar je denkt ja, niet. Ja, maar restaurateur. Ja, weet je, die wil dat zelf bepalen. Ja. Nou, is dat niet ook liberaal? Ja, ik zou ook naar binnen gaan daar. Denk, ja, ik ben geprikt. Ik zou, je dat, ja, zou je dan denken, nou, nee, oh, dan vind, ga ik vind, niet naar binnen, ik want leuk. Ik ben geprikt. Nee, maar goed, misschien is dat wel leuk dat we dat hier nu even adresseren. Dat ook mensen die zich niet hebben laten prikken. En laat die nou gewoon binnen, joh, die paar mensen. Kunnen we ook vinden, toch? Het is inderdaad, een grote meerderheid heeft het wel gedaan. Gelukkig maar, want die helpen de rest. Dan ook een geweldig taboe doorbreekt in met Thijs van den Brink. Zwaar gelovig, maar Thijs van den Brink heeft een paar hele pikante zinnen in een heel erg mooi interview, wat mij betreft, in het Algemeen Dagblad. Hij verklaart eigenlijk dat hij niet gelovig zou zijn als hij zou opgevoed zou zijn in een niet-gelovige gemeenschap. Ik denk ook niet dat ik gelovig zou zijn geworden als ik in een niet-gelovige omgeving was opgegroeid. Vind ik een ongelofelijke opmerking. Hij verklaart eigenlijk dat hij heel veel twijfelt of die christen is, hè, of die daar nog wel toe behoort. Oh ja, maar dat vind ik opmerkelijk. Vind ik een opmerkelijke uitspraak. Stel dat jouw hele vriendenkring gelovig zou zijn en dat op een sympathieke manier zou uitleven, zou jou dat ook niet aan het twijfelen brengen? Oké, maar dan, als je het omdraait, is het dan ook zo? Ja, als jij daar was opgegroeid, precies, dus dan zou je het dus ook hij denken, vertelt ook dat hij best wel in verzet is geweest tegen zijn opa, tegen zijn vader, die was dominee. Die dat hoort ook een beetje bij, dat je dan in verzet gaat. Ik moet jou mooi afronden, interview. Want Thijs van den Brink, jij bent straks opiniemaker bij mijn collega Maaike Timmerman. Bij WNL Opiniemakers, want Wieger is op vakantie. Burgemeester van Almere Frank Weerwind is er en psychiater Esther van Venema is er ook. En morgen natuurlijk Rick Niemann bij WNL op zondag met onder andere de voormalige minister van Financiën, CDA-prominent Onno Ruding, over de Haagse politiek. De commandant der strijdkrachten is er ook, Onno Eichelsheim, over de plannen voor de krijgsmacht. En de PvdA Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop over de vrijheid van onderwijs. En arts, hoogleraar Marcel Levy. Veel plezier ermee, dag. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. Op de Wadden zien we meer en meer ruiende bergeenden. Hoe komt dat? Wie met een schepnet in de sloot gaat poeren, vangt tegenwoordig steeds vaker leuke beestjes. En hier heb je een libellenlarve. Goed nieuws uit insectenland, dat mag ook wel eens. De waterinsecten zitten in de lift. Hoe komt het dat de wolf het hier zo naar zijn zin heeft, terwijl ons land druk en versnipperd is? En verder,